Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 19 Ağustos Pazartesi. Yıl 2019, ay 8, gün 231, Hızır 106. 1440 Hicri Zilhicce 18, 1435 Rumi Ağustos 6. Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü. 1867-1915. Yağmur, fırtına. Günün sözü. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır. Doğruluk şaşar sanma. Tevfik Fikret. Günün tarihi. Tevfik Fikret. Büyük Türk şairi Mehmet Tevfik Fikret 104 yıl önce bugün 19 Ağustos 1915'te Rumeli Hisarı'nda halen müze olan evinde vefat etmişti. Şair, öğretmen, yayıncı ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, ilerici ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkilemişti. 24 Aralık 1867'de İstanbul'da doğan Tevfik Fikret'in Türk Edebiyatı'nın gelişmesinde önemli payı vardır. Yazarlardan seçmeler. Oğuz Atay, Tutunamayanlar. Allah'ım, onu neden yalnız bıraktın? Neden yalnızlığının verdiği çaresizlikle can sıkıcı ilişkiler kurmasına izin verdin? Neden geçirdiği her dakikanın hesabını sordun, içini ezdin? Neden apartmanın bodrumunda saklambaç oynarlarken Ayla ile yalnız kaldığı zaman kıza dokunacak cesareti vermedin ona? Oysa bu çeşit küçük cesaretleri en değersiz kullarından bile esirgememişsindir. Öğretmeni, yalan söyleme, bu resmi sen yapmadın dediği zaman neredeydin? Neden bir karşılık bulmasına yardım etmedin? Oysa o resmi Selim yapmıştı. Neden babasının verdiği 10 liranın üstünü bir kere de yolda düşürmesini sağlamadın? Önce 2,5 lirayı düşürdü ve koşa koşa dönüp bu parayı ararken kalan 4 lirayı da kaybetti. Büyük Saatli Marif Takvimi. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark. Two eyes took the aim behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in their game. The South politician preaches to the poor white man. You got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's gain. As he rises to fame, and the poor white remains on the caboose of the train. But it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. The deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid. And the marshals and cops get the same. But the poor white man's used in the hands of them all like a tool. He's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his hate, so he never thinks straight about the shape that he's in. But it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. From the poverty shacks, he looks from the cracks to the tracks. And the hoofbeats pound in his brain. And he's taught how to walk in a pack, shoot in the back with his fist in a clinch. To hang and to lynch, to hide neath the hood, to kill with no pain, like a dog on a chain. He ain't got no name, but it ain't him to blame. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bir haftalık tatilden sonra tekrar aranızdayız. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Selahattin Çolak tatilde bugün. Tabii tayar da öyle. Peki, şimdi bugün açılışımızı Only a Pawn in Their Game adlı parçasıyla yaptık. Bob Dylan'ın Medgar Evers'ın linç edilmesini, katledilmesini anlatan bir şarkı, Amerika'daki siyah hikayesiyle ilgili. Ama esas olarak bütün olayın, herkesin, bütün katillerin filan, o siyahları öldüren, linç edenlerin, onlara ortak olan şeriflerin, polislerin, kolluk kuvvetlerinin filan hepsinin birer piyon olduğunu, onların tahtasının, oyun tahtasında birer piyondan olduğunu, ibaret olduğunu söylüyor. Ve yani bugün güneş battığı zaman mezara gömüldüğü kafasında bir kurşunla Medgar Evers diyor. Fakat mezarında görecek ki taşında yazan, yazında sadece bir piyon oldukları, onların büyük oyunun, büyük oyun tahtasının üzerindeki büyük birer küçük piyondan ibaret olduklarını görecekler diyor. Evet, neden çaldık? Eduardo Galeano'ya bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...19 Ağustos... Tahtının üzerindeki savaş. 1575'te satranç tarihindeki ilk önemli mücadele yaşandı. Galip gelen Leonardo da Cutri, bin duka, bir Ermin pelerin ve İspanya Kralı 2. Felipe'nin kutlama mektubundan oluşan ödülün sahibi oldu. Mağlup olan Ruy López de Segura, karelere bölünmüş savaş alanında siyahlarla beyazların muharebe sanatının temellerini oluşturan bir kitabı kaleme almıştı. Bir din adamı da olan yazar, bu kitapta sakince şöyle tavsiyede bulunuyordu. Oyuna oturduğunuzda gündüz vakti ve hava güneşli ise, güneşin düşmanın yüzüne vurmasını sağlamaya çalışın, zira bu onu körleştirir. Ve ortam karanlıksa ve oyun mum ışığında oynanacaksa ışığın onun sağ tarafından gelmesini sağlayın. Zira taşları oynadığı elinin gölgesi tahtanın üzerine düşüp görüşünü bozacağı için nereye oynayacağını iyi göremeyecektir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakacak olursak kısaca bakalım. 1630'da bugün Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatlerine başlamış. Muazzam bir seyahatnameyi ortaya çıkaracaktır. Eşi Menendi dünyada da pek görülmemiş bir seyahatnameyi yazacaktır. 50 yıl boyunca seyahat edecek ve gördüklerini, anlattıklarını yazacaktır. Anlatılanları. 1934'te bugün de 1934 referandumu yapıldı ve Almanya'da Hitler'in Führer, yani lider unvanıyla başkan olması sağlandı. Gerisi tarih, bugüne kadar acıları yaşanan muazzam bir tarih. 2010'da da bugün Operasyon Iraqi Freedom, Operation Iraqi Freedom, yani Irak'a özgürlük operasyonu adı verilen bir operasyon sona eriyor. 2003'te başlamıştı. Özgürlük değil, aslında Operation Iraqi Liberation'dı ilk adı. Yani oil diye okunuyordu. O da doğruydu. Son anda değiştirdiler bir yanlışlık. Sonunda farkına diye. Varmışlar. Farkına varmışlar. Yani petrol olduğunu, ama petroldü. Hala da öyle oluyor. Ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin son askerleri Tugay'ı da Kuveyt'e geçmiş. Kaç senesinde efendim? 2010. 7 senelik bir özgürleştirilmiş ondan sonra da olarak işte. Şimdi biliyorsun tamamen özgür oldu. Okay. Biliyoruz, gayet güzel oldu. Şimdi herkes özgürlüğü tatmak için Irak'a gidiyor zaten bu arada. Evet evet, tamamen öyle. Bir de arada 17 Ağustos'ta da 1999'da, iki gün gecikmeyle söyleyebiliyoruz ancak, ama Türkiye'yi yasa boğan bir büyük deprem, ağır bilançosunu da Rahmi Gündüz çıkartmış. Onun e, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde 4,5 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan ve beton bloklar arasında boynu yan yatmış fotoğrafıyla depremin sembol kızı olarak hafızalara kazınan Ömür Kınay'ın bireysel başvurusunda ihlal kararı çıkmıştı. Onu da hatırlatıyoruz. On binlerce insanın yaşamını yitirdiği, 17 bin kişi deniyor ama daha da çok daha büyük olması, 31 bin en az denen de uluslararası ajanslardan ve gazetelerden haberler almıştık o zaman. Aylarca işlemiştik bunu. Üzerinden tam 20 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesiydi. Yerel saatle 3.02'de gerçekleşen Marmara depremi Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilmişti. 7.10'da 4 şiddetindeki depremde yaklaşık 45 saniye gibi akıl almaz uzunlukta bir süre, insana hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir süreden sonra resmi raporlara göre 17.840 insan ama ve 23.781 yaralı, 505 de sakat kaldı. Ama çok daha büyük olması ihtimalinden de bahsediliyor. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara'da gerçekleşen deprem çok geniş bir coğrafyada önemli maddi hasara da yol açarken ülke ekonomisine de darbe vurmuştu deniyor. Euronews'dan aldığımız bir haber bu. Ve Türkiye nüfusunun %23'ü depremin etkilendiği bölgede yaşıyor. Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %34'ü de yine depremin etkili olduğu bölgede yaratılıyordu. Sanayide oluşturulan katma değerin ise %46'sı deprem bölgesinde ortaya çıkmış. ve bölgenin kişi başına gelir açısından Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı, bütçedeki vergi gelirlerinin %58'inin depremin etkilediği bölgede oluştuğu dikkate alındığında mali kayıplar daha açık bir şekilde gözler önüne seriliyor diye de bir ekonomik bilanço çıkartılmış. Turizm gelirlerinin %40 azaldığını ve depremin ekonomiye etkisi TÜSİAD'a göre Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği o zamanki adıyla 17 milyar dolar, Devlet Planlama Teşkilatı'na göre 15 ila 19 milyar dolar ve Dünya Bankası'na göre de 12 ila 17 milyar dolar. TÜSİAD'ın değerlendirmesine göre deprem 1999 yılı gayri safi yurt içi hasılasının %9'unun, DPT'ye göre, Devlet Planlama Teşkilatı'na göre %8 ila 10'unun, Dünya Bankası'na göre de %6,3 ile %9'unun kaybına neden olmuş. Marmara depremi sonrasında çeşitli ülke ve uluslararası mali kuruluşlarından yaklaşık 3,5 milyar dolarında da dolar tutarında da kredi sağlanmıştı. Kredilerle Kocaeli, İstanbul, Bolu, Düzce, Yalova ve Sakarya illerinin yer aldığı deprem bölgesine yönelik toplam 75 dolayında proje ve alt projeye finansman sağlandı. Fakat tabi TMOB'un, yani Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği'nin daha geçenlerde yaptığı bir çok ürpertici açıklama vardı. Yani ancak %25'inden bile az bir bölümün şey yapıldığı, binaların yenilendiği, okulların mesela dörtte birinden bile azının yenilenebilmiş olduğu ve dolayısıyla İstanbul için sadece 20 milyonluk bir nüfus hesaplandığında 10 milyonun tehlikede olduğu gibi gerçekten tüyler ürpertici bir raporda vardı. Hatırlıyor musun onu? Evet, buldum efendim. 17 Ağustos'un 20. yılı İstanbul depremine hazır mı diye verilmiş bir haber var Doğu Çevreleri'nin internet sitesinde. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMOB, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Sun'a geçen 20 yılda depreme önlem almak bir yana alınan tedbirlerde geriye gidildiği görüşündeymiş. Doğu Çevre'yle Türkçe'yi konuşan Sun'a depremden sonra oluşturulan Ulusal Deprem Konseyi'nin lağvedildiğini, konseyin aldığı deprem şurası kararlarının da yok sayıldığını söylemiş. Akıl almaz bir durum ve bu çok resmi, bu işin uzman kuruluşlarından birinin, temsilcisinin ağzından alınan çok net bir haber. Nereden alıyoruz haberi? Doğu Çevre'den. Sun'a aynı zamanda imar barışı çıktığı sırada dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özsasekin'in sözlerini hatırlatmış. Özsasekin Türkiye'de 20 milyon konut olduğunu ve bunların yaklaşık %60'ının ruhsatsız olduğunu söylemişti. Bu tekrar ediliyor haberin içerisinde. Bu binaların deprem güvenlikleri olmadığına işaret etmiş Sun'a. Mimar barışının mal sahibi beyanına göre yapılmasının da problemli olduğu görüşündeymiş. İmar barışına göre mal sahibi benim binam depreme güvenilir dediği zaman yapı kayıt belgesi alabiliyormuş. Yani diyorsunuz ki benim radyom depreme güvenilir, yapı üzerine kuruldu diyorsunuz. Veriliyor size. Tamam, o zaman al diyorlar. Aç mikrofonu. Al. Şey, 250 bin can kaybı olabilir diyorlar. Evet. Merve Bey, bu nedir? Bu yani ve bunun yani can ve mal kaybının yanı sıra ülkenin üzerine çökecek psikolojik yıkımı hiç bahsetmesek daha iyi. Bunu söyleyen de Profesör Naci Görür. Tehlikenin boyutlarını şu sözlerle aktarmış Doğu Çevreli'ye. %1'i 16 bin bina. Her bina 4 katlı olsa, bu her katta diyelim size 2 daire koyun. Her daireye 4 insan yerleştirin. 500 bine gelirsiniz. Diyelim ki insanların hepsi ölmedi. Kalanların %0,5'i bile 200-250 bin can kaybını götürür demiş. Evet, bu ve ondan sonra da altyapının, yani insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin filan ne kadar büyük bir yıkılmaya sebep olabileceğini düşünmek bile istemiyor insan. Ama tabii bir deprem anında toplanma alanlarının da olduğunu da hatırlatalım. Bu toplanma alanlarının arasında Sunan'ın aktardığına göre Akasya, Torun Center, Ant Hill, Star City Outlet Center, Eski Zaman Gazetesi'nin binası, Ağoğlu My City, Meydan AVM, 16'ya 9, Ora AVM, AVM mi demek lazım? Forum İstanbul, Kiptaş, Ünalan gibi alışveriş merkezleri ve binalar vermiş. Buraları da deprem toplanma alanları olarak belirlenmiş. Tabii daha önce belirlenmiş deprem toplanma alanları olarak, ardından bu yapılar inşa edilmiş. Buna toplanacak bir yer yok. Yani hakikaten espri de kaldıracak bir durum olduğundan çok şüpheliyim. Muazzam bir problemle karşı karşıyayız. Bu konuya döneceğiz. Bir sonrası da var. Molozlar nereye dökülecek? Evet, ne olacak? Evet, yani ekosisteme etkisi. Sınırsız boyutları var. Bir de üstelik tabii iklimin yani muazzam yağışların, sellerin, evet, yangınların filan da kol gezdiği bir dünyadan bahsediyoruz. Birbiri ardına yeni normal yani. Önce sel oluyor, sonra yangın oluyor, sonra gene sel oluyor ve bütün bunlar normal oluyor. Susuzluk, kuraklık filan. Hepsini bir arada düşünmek lazım. Şimdi biz bu konuyu burada bırakalım çünkü zaten iki gün önceki bir şeydi ama 20. yüzyıl için, özellikle de depremin bu 20. yıl dönümü vesilesiyle çeşitli programlar, başta Altın Saatler olmak üzere tabii ki çok çeşitli programlar yapılacak ve yapılıyor. Fakat biz de Açık Gazete'de özellikle Güven Güzeldere ile Açık Bilinç'te programında bu haftadan, bugün yani yarın başlıyoruz. Ondan sonra da iki ayrı program daha en az yapması düşünülüyor. Altın Saatler programından konuklarla 20. yılda ne yapıldı, ne yapılabilirdi, ne yapılmadı konusunu ele alacağız. Bir bundan sonraki yani üçüncü programda da yaklaşan depreme karşı kayıtsız kalmanın altındaki sosyal ve psikolojik faktörleri incelemek, evet, istediğini söylüyor. Çok önemli bir nokta bu da Güven Güzeldere. Bu programlar kapsamında bu ele almaya çalışacağız. Bu Türkiye'nin gerisinde ve ilerisinde bulunan büyük olayı. Şimdi burada duralım ve özellikle de şeye bakalım şimdi. Çok önemli şeyler var, haberlerimiz var maalesef. Onlarla geçeceğiz. Niyetimiz tatilde neler oldu, kaç kişi öldü kaldı, bunları her zamanki gibi ele almaktı. Fakat son dakika haberleri çok çok önemli. Bir gelişme var. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarını görevden aldığını açıkladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bediye Özgökçe Ertan görevinden alınmış. Son derece önemli bir haber bu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi, valileri tayin etmişler. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne de Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş. İçişleri Bakanlığı gayet kısa bir açıklama yapıyor. Net, Mızraklı Türk ve Ertan'ın terör örgütleriyle iltisakı, irtibatı olduğu, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu belirtilmiş. Bu bir büyük bir operasyon bu. Ayrıca açıklamada 3 belediye başkanının haklarında adli idari soruşturma ve kovuşturmaların yürütüldüğü, bunun selameti için anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanunun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedilmiş. Erdoğan soruşturmaları ve Kürt sorununa çözüm sürecinde Ergenekon, evet, balıkçı lakabı eşliğinde istihbarat yorumlarıyla kamuoyuna yansıyan İlhami Işık, dün gece Twitter hesabından Diyarbakır, Van, Mardin belediye başkanlarının görevden alındığı söyleniyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir mesajını paylaşmıştı. Bu ama doğru çıktı maalesef bütün şeyi ve Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı. Bu hem BBC Türkçe'den kısa bir süre önce T24'ten saat 7, bu saat 7.10 civarında aldığımız bir haberdi. BBC'den de aşağı yukarı o saatlerde geldi bu haber ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevden alınan belediye başkanlarından Mızraklı hakkında 1 kovuşturma, 8 soruşturma, Ahmet Türk hakkında 2 kovuşturma ve 4 soruşturma, bunları yeni keşfetmiş oluyorlar herhalde anlaşılan. Bediye Özgökçe Ertan hakkında da 1 kovuşturma ve 6 soruşturma dosyası bulunduğu belirtiliyor. Kararın açıklanması öncesinde de Diyarbakır, Mardin ve Van belediyeleri polis kordonuna alınıyor. Ne kadar oy aldıklarına da bakalım. BBC Türkçe'den bu haberi. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık %63. Ahmet Türk ve Figen Altın'da %56. Yani %63 gibi 3'te 2'sine yakın bir oy almış olan, oyların toplamının 3'te 2'sine yakın bir oy almış olan Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık eş başkan. Ahmet Türk ve Figen Altındağ da %50'nin çok üzerinde, yarının çok üzerinde oy almışlar, %56. Bediye Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı da %54. Onlar da %50'nin hayli üzerinde. Halkların Demokratik Partisi'nden HDP'nin eş belediye başkanları seçilmişlerdi. Sosyal medyada görevden alındığına ilişkin haberlerin yayılması üzerine önce bize bir şey gelmedi demişlerdi. Bir bilgi gelmediğini söylemişlerdi. Böyle bir haber var ve olmaması için paylaştım diye yazmıştı işte balıkçı lakaplı İlhami Işık. Fakat Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları kendilerine bilgi gelmediğini aktarmışlardı. Gazete Fersude adlı internet sitesine konuşan Mızraklı Diyarbakır Başkanı, bu saatte tebliğ gelmez, teyit ettirebileceğimiz bir yer, yani doğrulatabileceğimiz bir yer de yok, önceden basına sızdırma alışkanlıkları hep var, bu yolla bizim reflekslerimizi ölçmeye çalışıyorlar, durumu takip edeceğiz, bu tamamen hukuksuzluktur diyor. Ayrıca iddianın konuşulduğu saatlerde Diyarbakır'da HDP ve DBP'ye yönelik operasyon başlatıldığı iddiası da kamuoyuna yansıtılmış. Bu da T24 haber merkezinden alınan bir haberdi. Şimdi Adnan Selçuk Mızraklı daha sonra bir açıklama yapmış. BBC Türkçe'ye yapmış bunu. Ve seçmen iradesinin bütün değerlerin üzerinde olduğunu söylüyor Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı. Burada çok farklı bir niyet var. Bu, Türkiye'deki siyaset ikliminin başka bir yere evriltilmesi, bundan sonraki siyasetin aritmetiğinden tutun ruhuna kadar, Türkiye'deki demokrasi değerlerine kadar temsili bütün mekanizmalara olan güveni sarsacak bir darbe durumudur diyor. Bir darbe demiş. İçişleri Bakanlığı elince yapılmış bir darbeden bahsediyor. Ve gece yarısı yapılan bir operasyon değil mi? Çok son derece ilginç bir şey. Yani soruşturmalar ve kovuşturmalar var. Ama buna rağmen gece yarısı yapılan bir operasyonla kordon alınıyor filan. Buna sadece görevden alma olarak bakmamak gerekiyor. Orada 3 büyük il tarif ediliyor. Ama ortaya çıkan durumun gerek parlamento düzeyinde seçilmişler açısından güçlü yansımaları olacak, gerekse de yerellerde seçilmişler açısından ciddi sonuçları olacak demiş. Ve şöyle devam etmiş sözlerine Mızraklı, Türkiye bundan sonra başka bir Türkiye olarak yoluna devam eder. Artık demokrasi çıtası itibariyle bir kat daha aşağıya düşmüş bir yerden devam eder demiş. Öte yandan bir başka haber de var. Tam doğrulatılamadı BBC'den. Belki sen sonra internet üzerinden, sosyal medyadan görebilirsin. Diyarbakır'da bazı evlere baskınlar yapıldı ve gözaltılar oldu. Gözaltına alınanlar arasında Demokratik Bölgeler Partisi, DBP, Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sevim Biçici ile Halkların Demokratik Partisi, HDP, il yöneticisi Kadir İnanır'ın da olduğu öğrenilmiş. Bunların doğrulanmaya ihtiyacı var. Çok son derece önemli ve Türkiye'de zaten büyük sarsıntı geçirmekte olan çok büyük zaafları kırılmalara uğramış olan demokrasinin restorasyonu için uğraşılırken bir yandan da muazzam bir yeni derin darbe niteliğinde bir olayla sabah sabah karşılaştık gece yarısından sonra. Kapılar kırılarak belediyeye girilmiş. Öyle mi? Saat 6 itibariyle eş başkan Mızraklı söylüyor. Evrensel Gazetesi'nden olduğu gibi aktarıyorum. Birazdan belediyeye gireceğim demiş. Hukuk dışı bir durumu yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğimizi görüyoruz demiş. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var diye de eklemiş. Son derece önemli. Yani şöyle bir durum var. Aydın Engin bütün bunları görmeden tabii. Birçok kişi gözaltı alınmış. Öyle mi? Ha, sayı veriyor mu bilmiyorum ama Aydın Engin'in de yazdığı şöyle. Ortada barış, demokrasi, adalet, özgürlük, odak paydasında buluşabilen, o dili konuşan, konuşabilen dört kadın vardı diyor. Dört kadın bir umut diye başlıklı yazısında. Ama ondan önce Dersim'de dağların yandığını, valiliğin fotoğraf gerçek değil ama yangın gerçek anlamına gelen bir açıklama yaptığını, ardından bir açıklama daha, çatışma var, o yüzden yangına müdahale edilemiyor dediğini. Ondan sonra arkasından işte adadaki yangınlardan bahsediyor. Kaz Dağları'ndaki altın uğruna, doğanın altının üstüne getirmek için zorba bir uğursuzlar çetesi kol kola girdi. Ancak on binler dün yine oradaydı. Fazıl Say bahaneydi. On binler bir kez daha varız, inatçıyız diye kükrediler diyor. Kaz Dağları için yine yazacağım diyor. Topu topu 50 yıl işe yarayacak Ilısu Barajı için su tutulmaya başlandı. Sonbaharda 10 bin yıllık Hasankeyf sular altında kalacak. Yukarıdaki yamaçta yapay ve tarihsiz, yani çakma bir Hasankeyf yaptılar. Doğaya ve insana yöneltilen bu vahşi saldırıda artık ne desek ne yazsak boş. Devlet zoru üstün geldi deyip susma diyor kendine. Aydın Engin bu suçu hatırlat, sakın unutturma, yazdın yine yaz diyor. Ondan sonra da 41 baro ki onların sayısı son dakika haberiyle 42 oldu. Adli yıl açılışında yargıya devlet yöneticilerinin, siyasetçilerinin konuk olması yerine yargının devlet başkanına konuk olacağı bir adli yıl açılış törenini protesto etti. Yargının bağımsızlığının sembolik ama önemli bir yara alacağını açıkladılar ve adli yıl açılış törenine katılmayacaklarını ilan ettiler. 41 baro içinde şu ana kadar 41 baro diyor. 42 diye söylemiş. Şu anda 42 arttı. İşte 42'ye ulaştı. Hangi baro olduğunu yazmamış Deutsche Welle ama bakarız. Bu barolar meselesini de çok önemli ele alacağız. İzmir'de iki ayrı noktada orman yangınının devam ettiği var. Yerleşim yerlerinin boşaltıldığı, Karabağlar ve Urla ilçelerindeki orman yangınlarının rüzgarın etkisiyle genişlediğini, söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ama doğrusu endişe verici. Ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin ne dediğini biliyor musun? Duydun mu? Ne demiş efendim? Kabahat kimdeymiş bu yangında biliyor musun? Kimdeymiş? Vatandaşta, halkta. Bunu söylemiş Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıkça söylemiş. İzmir Karabağlar'da çıkan yangını helikopterle incelemiş, sonra da açıklamasında demiş ki vatandaşlarımız ağaca sahip çıkma konusunda dünyada birinci sırada değil demiş. İkinci ama, sırada mıymış? Hayır, son sıralarda olduğu herhalde, çünkü kendisi şeyi söylüyor. Orman teşkilatımız dünyada birinci sırada diyor. Yani bütün bu mücadelede dünyanın en iyisi Türkiye'ymiş. Vay canına. Evet. Kabardı mı? Görüşürüz. Kabardı. Ağaca sahip çıkmada vatandaşlarımız dünyada birinci sırada değilim demiş. Soru bir, kabahat kimdeymiş? Cevap, halkta. İki, soru iki, dünyanın en iyi orman ve su bakanları nerede? Türkiye'de. Veysel Bey'den daha iyisi de geldi. Bıyıklarını kesmedi Veysel Bey de. Üç, uçak bitti, helikopter devrimi başladı. Hiç uçak kullanılmıyor artık ve Aydın Engin'in yazdığı gibi de nedense şeyden hiç bahsedilmiyor. Yani Munzur'daki bütün o Dersim'deki yangınlardan bahsedilmiyor. Çünkü onlara müdahale edilmiyor. Dünyanın en iyi teşkilatı müdahale etmiyor herhalde. Kayseri. Kayseri Barosu'ymuş bu arada, şimdi gördüm de. Ha, Kayseri Barosu. Evet. Ona çok önemli o. Ona da Çorum, geçeceğiz. Çorum, Elazığ ve Rize baroları davete eşlik edecekmiş. Üç baro. Evet. Çorum, Elazığ, Rize, Çer. Onlara da etraflıca yer vermeye çalışacağız. İstanbul'da su baskınları vardı. Çok büyük su baskınları oldu. Ondan da bahsedeceğiz. İzlanda'da ölen ilk buzulu Ok Yökkul için tören düzenlendi ve anıt dikildi. Diş budak ve diğer ağaçlar da Britanya'da kuruyor. Büyük bir felakete doğru gidiyor. Bütün İngiltere ve Galler bölgesinde, ondan da bahsederiz. Pasifik adalarında da insanlar yok olmak eşiğinde. Çünkü Avustralya sattı, 500 milyon dolar vereceğim susun dedi. Siz artık oturun oturduğunuz yerde dedi, Tuvalu ve diğer Pasifik adalarına. Oysa Avustralya'nın da bütün yalanlara rağmen, yalanlar açığa çıktı. Üçüncü en büyük fosil yakıt, evet. Rusya ve Suudi Arabistan'ın ardından üçüncü büyük şey oldu. Ortaya çıktı fosil yakıt saçıcısı. Ama mücadele her yerde devam ediyor. Başta Greta Thunberg olmak üzere. Onun da serüvenini anlatacağız. Beşinci gününe girdi. Yelkenliyle gidiyor. Ve bir de Kaz Dağları'nda on binlerce kişiye fazla sayında çaldığı ve bugün Türk halkıyla onur duydum dediği, maden çalışmalarının bölgeye verdiği zarara tepki olarak başlatılan su ve vicdan nöbetinin 26 Temmuz'dan beri yılmadan devam ettiği, üzerine pek çok yazılar yazıldığını, kayıtlarda ses durumları da var, kullanacağız onları. Çok çok esaslı analiz yazıları da çıktı, onlara da değinecek zamanımız olur mu bilmiyorum ama Rıza Türmen'den Kirazlı Altın Madeni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başlıklı bir yazı. Osman Elbek'ten Başka Türlü Bir Yaşam ve Hekimlik başlıklı bir yazı. Hasan Cemal'den Kaz Dağları'ndan Bir Çığlık Kopuyor. Fazıl Say'ın Piyanosu'ndan da Chopin başlıklı bir yazı çıktı. Onlara da yer vermeye çalışacağız ve çeşitli bağlantılarla da takip etmeye çalışacağız bu önemli gelişmeyi. Bir de günün belki de tek büyük önemli gelişmesini de söyleyip de bitirelim. İlk yarım saati biraz açtık. Hong Kong'da bütün Çin'in de bastırmasına, polisin bastırmasına rağmen 1 milyon 700 bin kişi sokaklardaydı. Öyle şiddetli mi? Yağmura rağmen. Geri basmış mı otorite? Hong Kong, Çin yani. Çin, neden olduğunu da söyleyelim. Gözaltına alınan ve hapis cezasına çarptırılan Hong Kong'daki kişiler doğrudan Çin'e gönderilecekmiş ve neresi olduğu bilinmeyen yerlere. Evet, bunu kabul etmiyor. Çok büyük bir, yani dünyanın en büyük gösterilerinden biri kesintisiz olarak devam ediyor haftalardır. Ve en ilginç tarafı da şu, 1 milyon 700 bin kişi Hong Kong nüfusunun dörtte birini oluşturuyor. Yani Türkiye'de olsa bu 20 milyon. Evet. İnsanın 20 milyonu aşkın sayıda insanın aynı anda sokağa çıkması ve şiddet kullanmadan pasif bir şekilde ama direnmesi anlamına geliyordu. Ona da değiniriz. Şimdi ara. Açık Gazete. Across the alley from the Alamo lived a pinto pony and a Navajo who sang a sort of Indian Idaho to the people passing by. The pinto spent his time a-swishing flies and the Navajo watched the lazy skies and very rarely did they ever rest their eyes on the people passing by. One day they went a-walking along the railroad track. They were swishing, not a-looking, doot, doot. They never came back. Oh, across the alley from the Alamo, when the summer sun decides to settle low, a fly sings an Indian hidey-ho to the people passing by. Across the alley from the Alamo lived a pinto, a pony, and a Navajo who used to bake frijoles in cornmeal dough for the people passing by. They thought that they were would make some easy bucks by washing their Frijoles and Does and Lux. A pair of very conscientious clucks to the people passing by. Then they took this cheap vacation. The shoes were polished bright. No, they never heard the whistle. Toot, toot. They're clear out of sight. Oh, across the alley from the Alamo, when the starlight beams its tender glow, the beans go to sleep and then there ain't no dough for the people passing by. One day they went a-walking along the railroad track. They were swishing, a-looking, toot, toot. They never came back. Oh, across the alley from the Alamo, when the summer sun decides to settle low, a fly sings an Indian hidey-ho to the people passing by. Across the alley from the Alamo. The Mills Brothers'dan dinlediğimiz bir parçaydı bu da. Çok aslında standart olmuş bir parça. Across the Alley from the Alamo. Bunu da yani Alamo'dan, vadiden doğru yürüyüşü anlatıyor. Alamos deyince de akla neresi geliyor? Kaz Dağları'nda Alamos şirketinin yürüttüğü, şirketin CEO'sunun da McCluskey miydi neydi adı, büyük bir cüretle, inanılmaz bir cüretle siyanür yoksa altında yok ona göre filan gibi laflar kullandığını biliyoruz ama büyük bir tepki olduğu da aşikar ve devamını da getirecekler aslında. Yani çok ciddi bir durum. Bu sabahleyin zaten durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir dizi işte görevden alma haberi 3 vilayette, ilde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının gece yarısı operasyonuyla görülmemiş bir şekilde görevden alınmaları durumu var. Kapılar kırılarak gözaltılar vesaire tam bir darbe görüntüsü veriyor. Baskın Oran da daha önceki Agos yazısında ta 9 Ağustos'ta şöyle yazmıştı. Türkiye'nin bölgede tek müttefik yokken ve dış durumlar tamamen karışırken onları uzun boylu anlatıyor. Üstelik acaba komşu devletlerden biri kalkar da Türkiye'de güvenli bölge kurmak isterse ne yaparız da demeden Fırat'ın doğusuna gireceğiz ısrarı nasıl olabiliyor? Üstelik iç politikada durum enkazken deyip anlatıyor. Ekonomi elden avuçtan çıkmış, 14 yaşındaki çocuğu öldüren mermiye sekti denmesi Uludere rezaletini hatırlatmış. 6 ay önce kaybolan 6 kişiden 4'ü terörle mücadele merkezinde ortaya çıkıvermiş. Adli tatil biter bitmez DGM'ler ve akademisyenler hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararlarının derhal uygulanması hukukun en basit gereği. Jandarmanın tek talebiyle 163 medya adresine erişim yasaklanmış. Say sayabildiğince Kaz Dağları başta olmak üzere insanlar büyük galeyan halinde. Erken seçim talepleri bizzat AKP'lilerden de geliyor. Tekrar soralım, böylesi bir ortamda Fırat'ın doğusuna gireceğiz inadı nasıl olabiliyor? Hele son yaş toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi hercümerce sokulmuşken olabiliyor diyor. Çünkü tam da içteki bu enkaz nedeniyle olabiliyor diyor Baskın Oran. Ağustos'taki yazısında fazlasıyla klasik. İçeride sıkışan otokratik rejimler dikkatleri dağıtmak için milliyetçi duygulara başvururlar ve dışa saldırılara girişirler. Suriye konusunda da aynı şeyin tıpkısı oluyor. Suyumu bulandırıyorsun deyip başkasının toprağına saldırmak gerekiyor. Hepsi bu. Daha önce de defalarca yazdım ama tekrar da fayda var demiş Orhan. Tek adam yönetimi mahşirin dört atlısı üzerine oturuyor. Bir, dinci Adalet ve Kalkınma Partisi. İki, ırkçı Milliyetçi Hareket Partisi. Üç, ehlileştirilmiş Ergenekon. Dört, ulusolcular. Bu dört benzemezin tek ortak paydası Kürt düşmanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarda kalmak için buna oynamak zorunda diye devamı da var ama bu kadarını okumak şimdi yeterli olabilir. Bu konuyu zaten Doğu'ya, Fırat'ın doğusu meselesini ekonomik bağlantılarla beraber Ali Bilge ile bugün konuşma durumundayız zaten biraz sonra. Biz onun için şimdi diğer haberlere geçelim. İzmir'deki yangın çok ciddi aslında. Evet. Yani söndürülebilmiş olduğuna dair bir şey gelmedi. Yerleşim yerleri boşaltılmış. Urla ilçesine bağlı Yukarı Orhanlı Köyü tedbir amaçlı boşaltılmış. Karabağlar'da Kuyucak Köyü ve Bahçecik Mahallesi. Ayrıca rüzgar ve alevlerin seyrine göre Yeniköy Mahallesi'nde boşaltılabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu sabah karşı, yani saat 1 sularında elde ettiğimiz dün akşam bilgi belki de artmıştır. İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde dün başlayan orman yangınları devam ediyor diye verilmiş Habertürk'ün internet sitesinde. Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar yoğun rüzgarın etkisiyle yayılıyormuş. Ama merak etmeyin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli oradaymış. Şu anda aktif 4 yangında mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bu sevindirici olan haber. Bodrum'daki yangınlar da iyice iyiye doğru seyretmeye başladı demiş. Özür dilerim. Ne demek bu? İyiye doğru seyretmeye başlamak ne demek ya? Dünyanın en... İyiye doğru seyretmek mi? Hmm. Yangından bahsederken. Hmm. Milas'ta da kanyon içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı demiş. Duruma hakim yani bakan. İnşallah yangını söndürene kadar buradayız. Gece için en büyük önceliğimiz can kaybının olmamasıdır demiş. Can kaybından kasıt insan. İnsan tabii, yani oradaki bütün yılanlar, börtü böcek, kuşlar, tilkiler, kurtlar vesaire hiçbiri sayılmıyor. Onların canı değil onlar. Orman teşkilatımız yangınla mücadelede dünyada birinci sırada demiş. Ama bu arada Aydın Engin'in net olarak belirttiği üzere T24'ten Dersim'deki yangınlara kasıtlı olarak müdahale edilmediği gibi bir iddia vardı. Bu dünya birincisi farklı muamele görüyor. Bazı ormanlar müdahale edilebilir nitelikte orman yangınları, bazıları da edilemez, öyle mi? Evet. O şekilde düşünce. Kabahat halktaymış yani. Dünyanın en iyi orman ve su bakanları nerede peki? Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla devam eden orman yangınları nedeniyle de Seferihisar'a bağlı eski Orhanlı Mahallesi boşaltılmış. Köy sakinlerinden Murat Yeşil Yaprak, insan yani biraz önce bahsedilen, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada dağda alevleri görünce evlerin etrafını suladıklarını belirterek anons yapıldı ve evlerimizi boşalttık, evlerin yandığını söylüyorlar ancak şu anda durumu bilmiyoruz demiş. 3 saat önceki haber mi? Evet. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyordum. Açıkta kaldı o. Yarım kaldı yani. Telaştan veremedim maalesef. Aydın Engin'in bahsettiği yazı hem yangınlardan bahsediyor hem de Bakırköy'de bir lokantada buluşan 4 kadın. Selvi, Dilek, Başak ve Aygül. Biliyorum onlardan ille de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun karısı Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karısı Dilek İmamoğlu, HDP'nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın karısı Başak Demirtaş, HDP'nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi Aygül Demirtaş diye söz edildi. Söz ediliyor, söz edilecek. Niye? Dahası kimileri ağır analiz yapan siyaset uzmanı havasında gözlerini kısıp ahkam kesecek. Yok abi, bu buluşma önemli, o kadınlar kocalarına haber vermeden hatta izin almadan böyle bir buluşmaya kendileri karar verebilmiş olabilirler mi? Geçiniz efendim, bu gelişme önemli bir siyasi anlam taşıyor. Hayır, taşımıyor. Dört özgür ve güçlü kadın karar verdiler ve bir araya geldiler. Bahaneyle içlerinden birinin birkaç gün önceki doğum gününü de bir pasta kesip kutladılar, sohbet ettiler. Yüzleri gülüyordu, yüzleri ışıldıyordu. Peki bu buluşma önemsiz mi? Hiç de değil. Önemli, çok önemli. Türkiye'nin yaşadığı kamplaşmayı, herkes birbirine sarılsın, kimse kimseye karşı çıkmasın, hep beraber el ele tutuşulsun, lay lay lom sığlığında ele alıp reçeteden yazanlara, reçeteler yazanlara verilmiş değerli bir yanıttı. Ortada barış, demokrasi, adalet, özgürlük ortak paydasında buluşan, buluşabilen, o dili konuşan, konuşabilen 4 kadın vardı. Kocalarından izin filan almadılar ama belki kocalarına ders verirler. O yüzden bu yazının başlığı 4 kadın bir umut oldu. Küçücük bir adım attılar, küçücük bir umut kıvılcımı çaktılar. Kendi adıma ayağa kalktım ve alkışladım diyor. Şimdi biz size kulak verelim. Merhaba. Merhaba canım, hoş geldiniz. Merhaba canım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Görüştük. Evet, merhabalar. Aman çok güzel bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Nice mutlu seneleriniz olsun. Çok sağ olun. Dileğimiz. İyi ki doğdun abi. Küçük bir hediye aldım size. Bunu teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Doğum günü de Başak Demirtaş'ın birkaç gün önce olan doğum gününü kutluyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karısı Dilek İmamoğlu ve HDP'nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi Aygül Demirtaş da bu kutlama törenine katılıyorlar. Böyle hoş bir nokta. Ama bunun tam üzerine de gerçekten insanın tüylerini ürperten bu kayyım atamaları geldi. Buna rağmen de bu çok önemli gelişmeyi de bu şekilde Aydın Engin'in yazısı üzerinden duyuralım istedik. Yangınların yanı sıra bir de şey var. Ne derler adına? İstanbul'u sel alması durumu var. Onu da nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İstanbul'da su baskınları, yaşanan yoğun yağmurun çok acayip bir şekilde, yani 15-20 dakika içinde saatte 114 kilogramı bulan baş edilemez bir yağmur diyor. İmamoğlu da ziyaret etmiş. Meteorolojiden ikaz çok gecikmiş diyor. Orta şiddet diye rapor edilmiş. Yaklaşık 40 kilo diye ikaz geçirmiş ama çok büyük bir fark var arada demiş. Buna cevap vermişler. Biz öyle demedik. Biz çok daha ağır olduğunu söyledik diyorlar. Meteorolojiden de açıklama geldi. Uyarı mekanizmasının geç işlediğini söylemiş İstanbul'da. Fakat çok büyük, yani çarşılarda, İstanbul'un belli başlı çarşılarında da son derece önemli gelişmeler var. Yani milyonlarca liralık zarar olduğunu, sular basmış çarşıları, Unkapanı çarşısında da, Eminönü çarşısı, kapalı çarşıyı da. Ve bir kişinin de ölüm haberi alındı, değil mi? Bir kişi. Evet, hayatı, evsiz bir kişi. Evsiz mi? Evet. Evet, yara bere içinde bacakları olan bir evsiz kişiyi de sabahleyin otobüs durağında ben gördüm. Bütün böyle bacakları şeyler içindeydi. Merhem sürülmüş ama feci bir durumdaydı. Bir kişinin cansız bedeni Unkapanı alt geçidinde bulundu. Eminönü alt geçidi ve kapalı çarşıdaki manzaralarda dünyada inanılması güç olan bütün mallar orada sergilenen, satılan, alınan eşya beline kadar sular içinde olan esnafın arasında orada yüzüyorlar. Yani dehşet verici manzaralar. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde metrekareye ortalama 30-40 kilo yağış düştüğü belirtiliyor. Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk sokaktaki yol çöktüğü haberi var. BBC Türkçe'den de bilgiler alınıyor. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmış. Kapanan yollar nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu müthiş artmış. Vapur seferleri iptal. İstanbul Boğazı'nda bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sen de işindeydin galiba. Yaşadın. Yağmurun mu? Evet. Evet, Açık Deniz programına gelirken yağmur da diyemeyeceğimiz aslında. Tufanımsı bir şey, tufanımsı değil mi? Evet, çok kısa bir süre içinde etkili olan bu tufanımsı şeye maruz kaldık. Evet, yani doğrusu fotoğraflarını da görünce bir kez daha sarsıcı olduğunu da karar verdim. İstanbul Boğazı'nın da bir süre trafiğe kapatıldığı bir şey. İstanbul Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka Taş Kışla Teleferik Hattı ve TF2 Teleferik Hattı öğlen saatlerinde durdurulduktan sonra tekrar işlemeye başlamış. Kadıköy Kurbağalı Dere'de bir tekne batmış. Ani sel su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilmiş. Ama tabii petrol, fosil yakıt yakmaya devam edildiği sürece bunların birbiri ardından geleceği, hem yangınların hem tufanın, yağmurların ve sellerin, suların, hem de bunların artık yeni normal birbirini peşi sıra geleceği aşikar. Çünkü Kuzey Kutbu ve Sibirya gibi yerler yanarken artık bunları hiç şaşkınlıkla karşılayamayız. Bursa'da sürekli altyapı vurgusu yapılıyor. Altyapının eksikliğinden bahsediliyor ama böyle bir yağış karşısında nasıl bir altyapıya gereksinim duyuluyor? Ya da daha da fazlası, sürekli altyapıya mı yatırım yapılması gerekiyor? Çünkü yağışlar da her geçen yıl şiddetli bir şekilde geliyor. Yani gayet net. Bilimin ama haberlerde ardında bunu hiçbir şekilde iklim kriziyle alakalı bağlantısı kurulmuyor. Aynı zamanda uzmanlar ve yetkililer de bu konuyla alakalı bağlantıyı kurmuyor. Bursa'nın Gemlik açıklarında 15 dakika süren bir hortum herkesi korkutmuş mesela. Korkulmaz mı? Ben Ayvalık eski belediye başkanıyla konuştum. Ayvalık'ta doğma büyüme Ayvalıklı olan birisi kendisi. Ve 5-6,5 dakika içinde filan da müdahalede bulunduk. Ömrümde böyle bir şey görmedim, hı hı, diyor. Kopup koca koca çam ağaçlarının kopup yerinden devrilmesi, bir kapının, demir kapının uçmasından bahsediyoruz yani. Böyle bir şey yani. Hortum'da, Balıkesir'in Susurluk'ta da etkili sağanak. Bodrum ve giriş katlarını su basmış bazı evlerin, trafik durmuş. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da da etkili olması bekleniyor. Yani büyük bir tufan durumları var ama en etkileyici olan gerçekten Kapalı Çarşı ve Fatih'te, bilmem şeyde, bütün bu kapalı altyapı, alt çarşılarda diz boyu da değil, bele kadar yükselen sular altında yüzen olağanüstü. Yani milyonlarca liralık zarar olduğu şüphesizdir. Şimdi ne olacak bilmiyorum. İmamoğlu ilk defa şeyden bahsetmiş yalnız. Tabii bir de tüm dünyada iklim değişikliği söz konusu. Dünya bunu tartışıyor demiş. İklim değişikliğinden doğan yağışla ilgili de sorunlar var demiş. Diğer sorunlara ilaveten. Evet, şimdi burada duralım. Baro meselesini de daha sonra ele almaya çalışacağız. Kısa bir süre. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın Feryal, tüm ekibe iyi haftalar, merhabalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, Fırat'ın doğusunu konuşacaktık ama sabah buna çok bağlı olarak sabaha karşı, daha doğrusu son derece önemli bir haberle de sarsıldık. Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine ani bir operasyonla kayyım atandı. Evet, sabahın köründe 3 belediyeye kayyum atandı. Bu bana şeyi hatırlattı. Spartaküs'te bir cümle vardır. Devlet horozlardan bile önce kalkar. Bizim tarihimizde de devlet hep sabahın köründe bir şeylere el koyar. Bunlara çok şahidiz. Şimdi HDP ülkenin 3. Büyük Partisi. 3. Büyük Partisi belediyelerine el koyulan bir demokrasi yoktur. El koyulan belediyelerde de %50 ve %60'ın üstünde Evet, %63 Ahmet Türk ve Figen Altın'da, %56 Bediye Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı ve %54 Halkların Demokratik Partisi'ne HDP. Yani yarının çok üzerinde, hatta 2/3'e yakın şeylerden de bahsediyoruz. Burada. Bunun üstünde bir irade olabilir mi? Hayır, olamaz. Bu olamaz. Net, gayet net. Demokrasilerde olamaz. Olamaz. Bunun üstünde bir irade. Şimdi anlaşılan Erdoğan rejimi Suriye'de Fırat'ın doğusuna harekat yapamayınca Türkiye'nin doğusuna harekat yapmayı seçti. Yerel seçimlerde kazanamadığı bölgeleri kendi denetimi altına almak suretiyle kendi ülkesi sınırları içerisinde kendisine siyasi bir güvenlikli bölge oluşturdu. Suriye'de oluşturamayacağı, istediğim oluşturamayacağı Fırat'ın doğusu, burası da Fırat'ın doğusu, güvenlikli, siyasi güvenlikli bölgeyi kendi ülkesinde oluşturdu. Bu anlaşılıyor. Ülkenin bu bölgesi tekrar olağanüstü yasalarla, yani takdiri sükunla yönetilecek. Seçimler bu ülkede bir hikaye olduğunun göstergesi. Bir ülkede seçimlerin yapılmış olması o ülkenin demokratik bir rejim olduğunu göstermez. İşte bu da bunun bir örneği. Kayyum atamaları olağanüstü hal uygulamasıydı. Zaten mevcut anayasa içerisinde olağanüstü halde yerleştirilmişti. Nitekim bu konuda istedikleri kadar kazansınlar. Hatta CHP'nin elinde bulunduğu belediyeler içinde bunu sarf etmişti Erdoğan. Kayyum atarız demişti. Bugün 4,5 ay oldu, olmadı değil mi? 4 ay oldu. Dolayısıyla bu rejimin demokratik karakteri olmayınca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen anayasal rejimin kayyum atamaları da bu rejimin bir refleksi olarak karşımıza çıkıyor. Ve dolayısıyla seçimlerin yapılmış olması, ki seçimlerin de nasıl yapıldığını, nasıl badirelerden geçtiğimizi, YSK'nın, Yüksek Seçim Kurulu ve Yüksek Yargı'nın durumu ortada. Bu refleks, bu rejimin bir refleksi olarak her daim karşımıza çıkabilecek bir uygulamadır. Demokratikleşme hayallerine gereksiz şekilde kapılanmamak gerekir bu rejim olduğu müddetçe. Bu da şunun altını çiziyor. Yani ilk etapta sabah ben de yani bir saat önce öğrendim. Bana düşündürdükleri ilk etapta bunlar oldu. Fırat'ın doğusu, ülkenin doğusuna harekat yaptı Erdoğan. Kürtlerin seçilme ve seçme hakkı yok bu ülkede, öyle anlaşılıyor. En azından bazı Kürtler yok sayılıyor. Bu da 6 milyon falan bir seçmen. Evet, yani az buz değil 6 milyon seçmen. Hocam işte yani 3. parti. Şimdi 7'de biri falan seçilme yani. Hakkı ellerinden alınan bir topluluk neye çekilmek istenmekte? Yani neyi tahrik etmek istiyorsunuz siz? Seçme ve seçilme hakkı alınan bir grup, toplum, kabin, cebiyet, ne derseniz deyin, tahrik ediliyor. Gerekçeler, ortaya konan gerekçeler gerekçe değil ki. Değil mi? Haklarında soruşturma varmış. Evet, haklarında soruşturma var. Tek söylenen şey bu ve bunu gece yarısı daha sonra yapılıyor. Yani böyle soruşturma ve kovuşturma varsa tamam, daha önce de vardı, bu aylardır var, yıllardır hatta. Neden gece yarısı operasyonu yapılıyor? Biliyorsunuz daha önce seçilen adaylara yine belediye yerel seçimlerde yapıldı bu hemen sonrasında ve arkadan gelen AKP'lilere belediye başkanlıkları verildi. Hangi belediyelerde oldu? Şimdi unuttum. Şimdi bu rejim otoriter bir rejim ve otoriter rejim karakterini her anlamda belli ediyor ve önemli bir sıkışıklığı var. Yani o sıkışıklık da Suriye sıkışıklığı. Zaten biz de bugün bu Suriye meselesini konuşmayı tercih etmiştik ama devam edeceğiz. Şimdi bu tavrıyla o bölgedeki insanları provoke eden bir rejim var aynı zamanda. Ama şu unutulmamalı ki yani böylesine baskılar o bölgedeki insanları da birleştiren bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bakın bölgede 4 ülkede Kürt nüfusu var. İran'da var. Irak'ta var. Suriye'de var. Türkiye'de var. En büyük nüfus da Türkiye sınırları içerisinde. Kürt nüfusu. Bu halk 4 ülkede 100 yıldır otoriter rejimlerde yaşadı. Çoğunlukla. Ve kendi dünyaları içerisinde, kendi ülkeleri içerisinde ve bölgesel olarak da var olmayı sürdürmeye çalıştılar. Ve bir noktaya gelindi. Bu Arap Baharı'ndan sonra yaşadığımız süreçte ve Körfez krizinden sonra yaşadığımız, birinci ve ikinci Körfez krizinden, savaşından sonra yaşadığımız süreçte bu bölgedeki Kürtler kendi yaşadıkları ülkelerde kendi durumlarını tayin etmeye başladılar. Ve Suriye'de bir oluşum söz konusu. Bu oluşum Despot Esad yönetimine karşı pek çok grup 2011 yılından itibaren tavır aldı. Bölgedeki Kürtler de bu tavır alan gruplar içerisinde en etkin yapılardan bir tanesi. Ve bunun Türkiye ile olan bağlantısını kuran iktidar ki ilk başlangıçta böyle değildi. Hatırlayın bu bölgede Suriye Kürtleriyle en yakın temas yürüten ülke Türkiye'ydi. Onların lideri Salih Müslim'i Türkiye'ye davet etti. Pek çok konuda yardımcı oldu ve daha sonra hatta bir türbe hikayesi vardır malum. Türbenin taşınmasında onlardan yardım istedi. Süleyman Şah Türbesi değil mi? Süleyman Şah Türbesi, onu unutmuştum. Hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu şeyin başında Suriye politikasının veciz politikasını belirleyen cümlelerden biri şuydu 2012 yılında. Suriye'ye bakışı şu: İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek. Oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O günde yakın. Ve Şam'da Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak. Emevi Camii'nde namazımızı kılacağız. Şam'da Emevi Camii. İlali Habeşi'nin İbni Arabi'nin türbesinde Süleymaniye Külliyesi'nde Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz. Suriye politikasının başlangıcı bu politikadır. Nereye geldik daha sonra? Bakın bu da birkaç gün önce sarf ettiği bir cümle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve ABD'li askerli heyetler arasında güvenlikli bölge görüşmeleri sürerken 11. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin tutumunu eleştirdikten sonra Türkiye'nin pençe harekatıyla PKK'yı Irak topraklarından söküp atmakta olduğunu vurguladı. Suriye'de de aynı çıban başını yok etmeye kararlı olduğunu ilan etti. Şimdi biz 84'ten bu yana silahlı grupları, PKK'lıları sınır dışına topraklarından atma eylemini hep duyarız. Ama komşu ülke Irak ve Suriye'deki PKK'lıları yaşadıkları ülke topraklarından silme hakkı Türkiye'nin var mı? Bu hak kimindir? Suriye ve Irak devletindir eğer. Egemen devletlerse ve uluslararası düzeni geçerliyse hala, evet, dünyada. Evet. Şimdi yani dolayısıyla Türkiye bölgede hem bu Suriye politikasında muazzam bir iflas batağına içinden çıkamıyor. Bakın Şam'da namaz kılmaktan ABD ile güvenlikli bölge oluşturma, sınırda güvenlikli bölge oluşturmaya kadar bir çizgi içerisinde geldik, inişli çıkışlı. Bu 7 yılı özetlemeye kalkarsanız zaman yetmez. Ama Türkiye burada çok ciddi bir politik iflas içerisindedir. Ve namaz kılma sürecinden, Şam'da olma sürecinden yalvar yakar ABD ile bir güvenlikli bölge ve cepler oluşturma noktasına kadar gelmiştir. Bu Suriye politikasındaki gelinen nokta temel nedeni bölgedeki Kürt varlığını ve o varlığın kendi sınırları içerisinde bulunduğu ülkelerle olan ilişkilerinde müdahil olma noktasından kaynaklanıyor. Bakın yani başlangıçta yani 1991'lere 2000'lerin başlarına getirdiğinizde hele 90'lar ve 80'lerin son 90'larda Barzani ve Talabani'yi reddeden bir Türkiye, Barzani ve Talabani ağırlıklı Kuzey Irak Kürt devletini törenle karşılayacak bir noktaya gelmişti. Onlarla sadece binbaşı düzeyinde görüşülüyordu ve aşiret reisi düzeyinde görüşülüyordu ve daha sonraki yıllarda bu süreç buraya bu noktalara kadar geriledi, geldi ve kabul etme noktasına katıldı. Suriye Kürtlerinde de başlangıçta, yani bunu insanlar sormaz mı? Sen Suriye'den bu kadar müdahil olduğun süre içerisinde Salih Müslim'i ülkeye 2-3 kez davet ettin ve onlarla bir takım görüşmeler yaptın. Daha sonra bu hareket, yani Suriye devletiyle çatışan bu hareketi karşına alan ve onun karşısında cihadist gruplarla onları karşı karşıya getiren pozisyonları destekleyen bir durumda oldu. Şimdi bütün bunlar, bütün bu 6-7 yıllık Suriye politikası ve gelinen nokta ve Türkiye'de Kürt sorununun çözümüne ilişkin meselede ilerlemeyi de yok etmiştir aynı zamanda. Dolayısıyla hem Türkiye burada siyasi olarak bölgede bir güç olma hevesini, yani işte bunun adına yeni Osmanlıcılık, Şamdanama kılmanın adı neyse, bu Arap Baharı'ndan kendisine çıkardığı işte bir koyup üç alma şeklindeki mantık iflas etmiştir. Aynı zamanda bölgede yani yardımcı rollere bile altına düşmüştür. Aktif bir rol da bulunma gayretinin dışında. Ali Bey, ben de bir şey ilave edeyim müsaadenizle. Yani Baskın Orhan da bunu birkaç hafta önce, iki hafta önce yazmıştı. 9 Ağustos tarihli Ağustos'ta içli dışlı köşesinde bir ufak özet de ben yapayım sizi tamamlamak babında. Yani Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı diye savunmasal isimlerle başlayıp Pençe Harekatı diye çok daha saldırısal bir isimle devam eden operasyonlarla Suriye'ye girmeye devam edebilmek için Putin'e 2,5 milyar dolar S-400 rüşveti verildi diyor. Çünkü Esad'ın Müslüman kardeşlere pabuç bırakmaması üzerine sonuçta Erdoğan'ın büyük arzusu, yani Türkiye sınırına kavuşacak bir Sünni Müslüman kuşağının lideri olmak, sizin de değindiğiniz, olmadı yani 2011'de başlayan şeyden. Ama bu da yetersiz kalmış olacak ki sadece Türkiye'nin egemen olacağı 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge ve Fırat'ın doğusu operasyonu yönündeki talepler hem ABD hem de Rusya tarafından olumsuz karşılandı. Hatta dışişleri sözcüsü Zaharova kibarca atlattı. Türkiye'nin terörizm konusunda kendi görüşü var. Görüşlerimizin her konuda birbirine uymadığını defalarca söyledik diyor. ABD daha net konuştu. Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin güvenli bölge konusunda tek taraflı bir adım atarsa Türkiye bunun kabul edilemez olduğunu söyledi ve daha önemlisi DSG kontrolündeki Fırat'ın doğusuna Türkiye'nin olası müdahalesine engel oluruz dedi diye özetlemiş durumu. Yani durum... Vallahi işte Türkiye burada yani Emevi camisinde namaz kılmaktan güvenlikli bölgenin ceplerinin 5 kilometre mi olsun 10 kilometre mi olsun noktasına kadar gidilmiş durumda. Tabii bu ceplerin nasıl oluştuğu, ayrıca ülkenin cepleri boşalıyor burada. Geçen yıllar içerisinde sadece kendisinin açıkladığı ve mültecileri kastettiğini düşündüğümüz 40 milyar dolar harcadım diyor. Hem de uluslararası toplantılarda Erdoğan. Ben diyor mülteciler, ama bunun içine savunma ve askeri harcamaların harekatları, bu saydığımız Zeytin Dalı, yok diğer hali harekatlar, Ösova bölgede yapılan harcamaları, orada maaş veriyoruz biz. Bunlar açık değil tabii, bütçe meclis işlevsiz, ona göre bir rejim oluştu. İşte Afrin'e, El Baba, İdlib'e yapılan harcamalar nelerdir? Şimdi İdlib, geçen hafta bıraktığımız noktada yani İdlib'de direktifi verdi Rusya ve Suriye. İdlib'de sen üzerine Soçi'de aldığın görevi yerine getiremedin. Buradaki grupları etkisizleştirme ve silahsızlaştırma yapamadın. Biz o zaman giriyoruz dedi ve şu anda 10 binlerce insan Türkiye sınırında. Ve siviller ölüyor hava bombardımanında. Ve siviller ölüyor hava bombardımanında. Siviller oluyor. Evet, çok yani, feci bir durum. Orada 4,5 milyon insan yaşıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ve Türkiye'nin oradaki işte bir gün gözlem kuleleri, evleri, askeri birlikler vesaire var. Ve orası bombalanıyor. O ikisinin Türkiye sınırına doğru yaklaşıyor. Yani Demokratik Suriye güçlerine işte bir şerit oluşturma şeyinin ötesinde esas mesele bu gelen nüfusu herhalde bu ceplere yerleştirmeyi düşündükleri için. Bu arada şeyi de konuşmuyoruz. Yani bu harekatlarda ne kadar insan kaybı oldu, ne kadar mali kayıplarımız var, çevre ve iklim kayıpları neler? Buralarda inanılmaz sorunlar yaşanıyor. Bunlar da açık değil. Ve Türkiye bir de şöyle bir şey istiyor. Mesela Türkiye'nin bugünkü yönetimi ve derin yönetimleri bir süre sonra bölge Kürtlerinden mesela Barzani gibi olursan seni severim diyor Türkiye. Mesela Demokratik Suriye güçleri içindeki Kürt gruplar Barzanist olsa bir problem olmayacak. Çünkü onlarla daha farklı ilişkiler içerisinde olabiliyor. Dolayısıyla bölgede birincisi Türkiye bu bölgede kendi ülke toprakları içinde var olan sorunu bütünleştirdi Suriye politikasıyla ve bölgesel bir duruma indirgedi kendisini. Diğer bir husus da şu, yani Suriye diye bir despot, faşist bir rejim var ve bu rejim, bu devlet Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor mu? Tanımıyor. Sınırları değişti mi bu devletin 2011'den bu yana? Hayır. Resmi sınırları değişmedi. Yani kendisi tanınmış bir devlet ve biz bu sınırlar, Irak da aynı şekilde. Irak'ın da sınırları değişmedi. Evet, burada iç karışıklıklar var. Bizi kim davet ediyor oraya? Biz hangi protokoller ve mutabakatlar üzerine giriyoruz oraya? Uluslararası hukukta bunun bir karşılığı var mı Sayın Hocam? Bu uluslararası hukuk dışında bir durum tamamen. Kaos ve angajman diyoruz, değil mi? Evet, bu angajman yani şey. Angajman kuralları. Ben diye kendimizin belirlediği kurallar var. Bu ancak yani emperyal dönemlerde görülen imparatorlukların bulunduğu ve uluslararası hukuk diye bir şeyin olmadığı dönemden kalma bir şey. Kalma bir şey. Yani şimdi bir de müdahale, takip etme, girişip değil. Yerel güçleri eğitme, silahlandırma, imar etme, köprü yapma, okul yapma, spor pompesi yapma, orada yönetici atama. Bunlar neye dayanarak yapılıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda bir kararı var mı? Geçmişte bir dayanak noktamız var. Bildiğimiz kadarıyla yok, hayır. Tamam, Rusya'yı ve İran'ı ben davet ettim diyor Suriye. Aynı şekilde ABD'nin de uluslararası hukuktan aldığı bir şey var mı? Birleşmiş Milletler bu konuda Türkiye'ye bir şey verdi mi? Kararı var mı BM'nin? Şu sayılı kararı dayanarak yapılabiliyor mu? Bu da yok. Evet, yani bu o kadar acayip bir durum ki mesela biraz önce sözünü ettiğim yazısında Profesör Orhan da şey diyor. Acaba komşu devletlerden biri kalkar da Türkiye'de güvenli bölge kurmak istersen ne yaparız da demeden, evet, Fırat'ın doğusuna gireceğiz ısrarı nasıl olabiliyor diye sormuş. Bu da sizin de sözünü ettiğiniz yani uluslararası hukuk normları çerçevesinde olamayacak bir şey. O bu ne kadar olamazsa Türkiye'nin demesi de o kadar olamaz uluslararası hukuk açısından. Şimdi dolayısıyla biz yani filmi başa sarsak, yani 2011'lere 2012'lere getirsek ve Türkiye'nin buradaki pozisyonunu bugünkü, yani Şam'da namaz kılma isteğinde olmasaydık. Mesela Reyhanlı'da öldürülen Sünni vatandaşlarımız öldü demeseydik. Kürtlerle oturup konuşsaydık. Çözüm süresini devam ettirseydik. Türkiye'nin bölgesel pozisyonu ne olurdu? Böyle sürünen bir dış politikası mı olurdu? Ekonomisi bu kadar kötü mü olurdu? Bakın, ekonominin kötü gitmesinin temel nedenlerinin başında bu harcamalar geliyor. Şimdi biz S-400'ü aldık ama biliyorsunuz Suriye'nin uçağı düşürünce, Rus uçağı düşünce ve Suriye'de havada gerilim yaşayınca S-400'leri Rusya Suriye'ye de koymuştu, hatırlarsınız. Evet. Yani biz, S-400 var Türkiye'den önce, Suriye'de S-400 var. Şimdi aynı Rusya bize de S-400 sattı. Şimdi gel yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin, bir yanda Rusya'nın, ki Rusya da sahaya daha sonra indi. Başlangıçta Türkiye ile müttefikleri birlikte hareket ediyordu. Türkiye orada anahtar rol oynayabilecek bir pozisyondaydı. Ama namaz kılma isteği nişanma iletince durum farklılaştı. Yani isyan eden gruplarla, Suriye'deki isyan eden kesimlerde bir sterilizasyon uygulamadı. Rolünü iyi tarif etmedi Türkiye. Nitekim bu konuda bu konu Türkiye'nin iç siyaseti ve AKP'yi de çatırdatan konulardan biridir. Yani Davutoğlu Erdoğan ikilisiyle Gül ve Babacan bugün kristalleşmeye başlayan sürecin, hatta cemaatle de olan hususların altında bu konu yatıyor. Bu politikanın yanlışlığı yatmaktadır. Hatırlayın, Cumhurbaşkanıydı Gül ve bu politikayı onaylamadığını görev süresince de çeşitli şekillerde imalı beyan etti. Daha sonra bu konuda da onaylamadığını belirtmişti. Şimdi kimse şu soru sormuyor. Soruyorlar ama doğru yanıt vermiyor. Bu işin kuramcısı, yani yaldızlayalım biraz, Davutoğlu'ydu değil mi? Evet, tabii. Bu politikanın. Ve bu politikanın kuramcısı bugün bir muhalefet hareketi örgütlemeye çalışıyor. Ama bedelini muhalefet örgütlemeye çalışıyor ama bunu yaparsa bedelini de öder diye net bir biçimde de tehditkar bir açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sayın Erdoğan'dan. Evet. Sayın Erdoğan kendisine muhalif hiçbir unsuru istemiyor. Dolayısıyla Davutoğlu'nu istemiyor. Diğerlerini de istemiyor. Şunu bunu bırakın diyor. Ama şöyle bir şey var ki, yani bu işin bu noktaları gelmesinde Davutoğlu'nun inanılmaz bir katkısı var. Bu katkıyı göz önünde bulundur. Gerçi kendisi dedi ki benim başbakan olmamı istedi ama ben başbakanlık yaptırtmadı bana dedi. Değil evet, mi? Evet. Son konuşmalarından biri. Herhalde buna da. Şimdi ne dedi Erdoğan? İşte Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ve ABD ile paylaştık. Hadi bakalım, bayram sırasında ben bununla meşgul oldum. Sonra dedi ki cep oluşturacağız. Güvenlikli bölge oluşturacağız. Cep oluştururken Fırat'ın doğusuna işte burada şunu çok net görüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Rusya'ya rağmen burada bir pozisyon almanız mümkün değil. Ha, Suriye meselesinin genel çözümünde ABD ve Rusya'nın birlikte hareket etmesine, karar vermesine bağlı bir husus. Dolayısıyla Türkiye başlangıçta 2011 pozisyonunun çok çok çok gerisinde bir durumda ve bunun öncüne anlaşılan ülke içindeki Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerdeki siyasi zaferleri engellemeye çalışmaktan geçtiğini. Evet, ama bunun çok ağır sonuçları olabilir tabii. Yani istenen belki de kısmen de öyle bir şey mi acaba diye düşünmeden de edemiyor insan. Burada bir isyan olursa daha da orayları da bastırır mı diye. Zaten şeyde... Benim sorum oydu ilk başta. Yani siz seçme ve seçilme hakkını gasp ederseniz insanlara nereye davet edersiniz? Evet, yani şimdi net olarak da Adnan Selçuk Mızraklı, yani Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı net bir şekilde söylemiş gece yarısı kendisine başvurduklarında BBC Türkçe'ye. Burada çok farklı bir niyet var diyor. Seçmen iradesi bütün değerlerin üzerindedir ama Türkiye'deki siyaset ikliminin başka bir yere evriltilmesi, bundan sonraki siyasetin aritmetiğinden tutun ruhuna kadar, Türkiye'deki demokrasi değerlerine kadar temsili bütün mekanizmalara olan güveni sarsacak bir darbe durumudur demiş BBC'den. BBC'ye soranlara. Bunu 2 saat kadar önce aldığımız bir haber bu. Buna da sadece görevden alma olarak bakmamak gerekiyor. Ortada 3 büyük il tarif ediyor ama ortaya çıkan durumun gerek parlamento düzeyinde seçilmişler açısından güçlü yansımaları olacak, gerekse de yerellerde seçilmişler açısından ciddi sonuçları olacak. Türkiye bundan sonra başka bir Türkiye olarak yoluna devam eder. Artık demokrasi çıtası itibariyle bir kat daha aşağıya düşmüş bir yerden devam eder demiş. Bir de ben şeyi de belki ekleyeyim, sonlarına geliyoruz ama yani Baskın Orhan'ın son yazısından bir atıf daha, son bir atıf daha yaparsak, yani bu Türkiye tek adam yönetimi mahşerin 4 atlısı üzerine oturuyor. Dinci AKP, ırkçı MHP, ehlileştirilmiş Ergenekon ve ulusalcılar 4. Bu dört benzemesinin tek ortak paydası Kürt düşmanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarda kalmak için buna oynamak zorunda. Zorunda ama kendi olanlarını rapor ve bedelli sayesinde askere göndermeyen insanların başka oğlan analarını düşünmemeleri hüzün veriyor. Çünkü çok bilinen bir kuraldır. Düzenli bir ordu kaostaki bir yeri işgal ettiği zaman başarılı olur ve kolayca kan döker. Burada ağlayacak olan Suriyeli Kürt oğlan analarıdır ama sonra gerilla direnişi çıkınca kendi kanı dökülmeye başlar. Fehim Taştekin'in hatırlattığı bir durum zuhur edebilir. Suriye Türkiye'nin Vietnam'ı olabilir diye bitiriyor. Burada ağlayacak olan da Türkiye'li oğlan analarıdır demiş Baskın Orhan. Zaten 35-40 yıldır ve bir yüzyıldır analar ağlıyor burada. Evet. Burada şeyin sonuna geldik. Bu tasavvur Erdoğan rejiminin, otoriter rejiminin tahkimatıdır. Otoriter tahkimattır. Burada mesele yerel seçimlerde kurulan muhalif demokratik ittifakın ne söyleyeceği, nasıl bir tavır alacağı önemlidir. CHP ve genel başkanı nasıl bir tavır alacaktır. CHP'nin bugüne kadar böyle durumlarda çok iyi pozisyon almadığı aşikar. Dolayısıyla mesele zaten yerel seçimlerden sonra her alanda sürmesi gereken canlı bir vaziyette hürriyet misakı dedik. Onların ilan edilmesi gerekirken, canlı tutulması gerekirken ittifakın bir boş vermişliğin de karşılığıdır. İstanbul seçimlerinin kazanılması, genel olarak işte yerel seçimlerde gösterilen başarı, hep söyledik, kapı aradığını biraz genişletilmiştir. Ama kapı açılmamıştır. Daha çok iş var Türkiye demokrasisini kazanması için demiştik. İttifakın her alanda sürmesi gerekir demiştik. Ekrem kazandı, her şey güzel oldu. Horon tepenlere sözüm. Yani bu havaya girersen havanda su döver ve Erdoğan işte böyle bir alanı gasp etti. Eşlerin buluşması da gecikmiş bir buluşmadır. Yetmez, güzeldir. Evet, güzel bir buluşma. Ama yetmiyor. Bayların da buluşması gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı hapishanede ziyaret etti mi bugüne kadar? Etmedi. O yüzden son sözüm, ittifak gevşerse alan daralır. Kapının aralığı %30'dan %50'ye çıkması işte böyle %30'a tekrar iner. Dolayısıyla Türkiye'de önümüzdeki dönemde ekonomik krizin ne noktalara geldiği, yani dış politikadaki sefalet, ekonomideki sefalet otoriter rejimlerin otoriter niteliğini daha da arttırmaya yöneltir. Fırat'ın Suriye'deki doğusuna harekat yapamayan iktidar ülkenin doğusuna bu şekilde harekat yapmıştır. Diyelim bundan sonraki sürecin, yani bundan sonraki süreç aslında bölgede Kürt hareketini çok etkileyecektir. Ülkedeki legal siyaseti çok etkileyecektir, Kürt siyasetini deyip aslında ateşe benzin döktüğünü iktidarın belirtmekte son sözümüzü söyleyelim. Söyleyelim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, mümkün olabilirse bu aradan sonra bir de bu şey üzerine, Çanakkale'deki direniş üzerine bir yorum alma fırsatımız olacak. Ayvalık Tabiat Platformu'ndan Ayşegül Hanım'la buluşacağız eğer bağlantı kurulabilirse. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete saat 9.37-38 hatta. Ve biraz önce de duyurmaya çalıştığımız gibi bu Kirazlı'daki büyük on binlerce kişinin aslında katıldığı Kaz Dağları'ndaki madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su ve vicdan nöbeti gelişmeye devam ediyor. Dün Fazıl Sayın'da, piyanist ve besteci Fazıl Sayın'da katılımı ve konseriyle ve Kaz Dağları'nda özel bir, Kaz Dağları'na özel bir marş bestele seslendirmesiyle de doğruğa çıktı diyebiliriz. Şimdi onları bu Açık Radyo olarak yakından takip etmeye çalışıyoruz. Çeşitli arkadaşlarımız ve programcılarımız vasıtasıyla haftalardır sürüyor bu zaten. Biz de şimdi Ayvalık Tabiat Platformu'ndan Ayşegül Çelik'le temas kurduk ve bize biraz oradaki manzarayı kendi gözleriyle katıldığı bu şeyi anlatırsa çok sevineceğiz. Merhabalar, günaydın Ayşegül Hanım. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydın efendim. Kaz Dağları çok muhteşem bizi karşıladı, biliyor musunuz? Binlerce yaşam savunucusunu böyle ormanların içinden gelen o mis gibi serin havasıyla karşıladı. Güneş bize bulutlarıyla bir perde yapıp tüm güzel insanları terletmedi. Ve öyle güzel bir ev sahipliği yaptılar ki. Ama o güzel manzara, o binlerce yaşam savunucusu, insandan yayılan o sevgi enerjisi ve Fazıl Say'ın notalarından dökülen o müziğin enerjisi, öyle diliyorum ki Kaz Dağları'nı kurtarmaya bir nebze de olsa destek olur. Muhteşem o binlerce insanın o azimle, o kalabalık ortamda arabalar çok uzaklara park edildi ve oralardan o yaşlı insanlar arabalarıyla, kucaklarındaki çocuklarıyla hiç böyle bıkmadan, yorulmadan o yolu yürüyerek o meydana ulaştılar. Ve bir meydana ulaştığımızda bir baktık ki piknik gibi yerlere oturmuşlar. Sakin ve huzur içinde Fazıl Say'dan dökülen o notaları, o güzel müziği dinliyorlardı. Ama bu enerji, biliyorum ve inanıyorum, o Kaz Dağları korunacak. Madenciler oradan gidecekler. Bu enerjiye kimse dayanamaz. Evet, yani dünya çapında bir olay olması ihtimali, yani o ihtimali değil artık, ihtimalden de ortaya çıktı ki hem gerek katılım ve gerekse de bu direngen tavır dolayısıyla burada bayağı yükselen bir harekete sahne oluyoruz. Arkadaşlarımız, çeşitli gazeteciler de bu konuda ilginç yazılarda yazdılar. Evet, sizi dinlemeye devam edelim. Evet, Türkiye'nin her yerinden gelen dağcı grupları, avukatları, o kadar büyük bir şey vardı ki, bir kalabalık bir grup, bu on binler böyle akın akın gelmişti oraya. Ve tabii ki bizim de bildiğimiz tüm dünyadan, Kanada'dan bu alana bizlere destek sürekli geliyor. O yüzden ben inanıyorum buradan gidilecek. Yalnız ben burada Kaz Dağları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Kaz Dağları ülkemizde temiz su kaynakları bakımından, biliyorsunuz, fakir bir ülkeyiz. Böyle temiz su kaynağı bakımından fakir bir ülkede zengin su kaynaklarına binlerce çeşit canlı içeren, sahip olan zengin bir ekosistemiyle ve yüzlerce tarım ürünü yetişen zengin tarım alanlarıyla sahip bir bölgedir. Bunu bir kere hiçbir şekilde unutmamamız ve bilmemiz gerekiyor. Burası çok zengin bir bölgedir Kaz Dağları. O bölge binlerce yıldır binlerce canlıya ve biz insanoğluna dahil yuva olmuş, su olmuş, aş olmuş, temiz hava olmuş. Bu bölge o yüzden birkaç yıllık ömrü olan ve birkaç can kişinin cebini dolduran kişilere asla heba edilemez ve ettirmeyeceğiz. Biz tüm körfezde bulunan, ta Bergama'dan Çanakkale'ye kadar tüm yaşam savunucuları, bunların içinde tabiat dernekleri var, çevre dernekleri, tabiat platformları, hep birlikte sonuna kadar bu bölgeyi ve aynı zenginlikte olan, aynı tehdit altında olan Madra Dağları ve Kozak Yaylalarını da korumak için mücadele ediyor ve korumaya da devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki tüm ülkemizdeki tüm duyarlı bu yaşamlarımızın çalışan savunucuları bizlerle birlikte mücadeleyi devam edecek. Evet, uluslararası boyutlara da vardı. Açıkça görülüyor ki işte yakından takip etmeye çalıştığımız İsveçli Greta Thunberg, okul grevcisi, şimdi Amerika Birleşik Devletleri yolunda bir yelkenliyle sıfır karbon ayak iziyle gidiyor. O da Kaz Dağları hepimizin diye Türkçe olarak mesaj yollamıştı. Bunu Açık Radyo'da kullanma fırsatımız olmuştu. Böyle çok esprili sloganlara da rastlamak mümkün. Bir tanesini bugün Hasan Cemal yazmış T24'te. Balaban direnme tesisleri diye dinlenme yerine. Gayet sempatik ve şeyler var. Yani ve daha önceden de hatırladığımız bazı sloganlar da var. Bu daha başlangıç mücadeleye devam gibi. Evet, bu başlangıç mücadeleye devam. Ama tabii en önemlisi de havamıza, suyumuza ve toprağımıza dokunmayın. Dokunmayın ve Kaz Dağları'nın üstü dediğim gibi binlerce yıldır tüm canlılara yuva olmuş, hava olmuş, yaş olmuş, su olmuş en önemlisi. Bu bölge daima yeraltıdan daha değerlidir Kaz Dağları'nın üstü. Evet, yani şey de o boşuna olmasa gerek, yani kadim Yunan uygarlığının, Grek uygarlığının büyük tanrılar meclisi diyelim orada, yani krallığı bu Kaz Dağları'na, İda Dağları'na kurmuş olması, Azra Herat'ın çevirileriyle de bu mitoloji sözlüklerinde gayet net olarak gördüğümüz Zeus ve emrindeki diyeyim tanrılar orayı mesken, boşuna mesken edinmiş olamazlardı herhalde. Olamazlar. Evet. Evet, Rıza Türmen de mesela çok önemli bir yazı yazmıştı 16 Ağustos tarihli. Kirazlı Altın Madeninin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da aykırı bir durum oluşturduğunu ve Türkiye'de çevre kanununun da katılım hakkına yer verdiğini, yani katılım olmadan orada yaşayan yerli insanların kendi rızaları olmaksızın böyle bir şeye girişilmesinin yani hukuken, evet, insan haklarına aykırı olduğunu net olarak söylüyordu. Yani yöre halkının ve STK'ların, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi, Kirazlı'daki direnişleri kamuoyunda büyük bir duyarlılığın doğmasına yol açtı. Bunu alkışlamak ve desteklemek gerekir diyordu Rıza Türmen de, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından. Ve bütün ekolojik direnişlerin Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğu unutulmamalı diye bitiriyordu yazısını. Evet, siz nasıl bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Bundan sonrasını yani böyle bir an sevinçli haberler geliyor, çekilecekler gibi. Ama ben aynı şekilde bu mücadele buralarda ve tüm bu Körfez bölgesinde bu mücadele devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi sürekli ruhsatlar veriliyor ve yani bir sürü yerde arama ruhsatları veriliyor ve bunlar için mücadele etmeye devam edecek. Ama buradaki su ve vicdan nöbeti yalnız bırakılmayacak. Devam edeceğiz oraya, onlara katılmaya, destek vermeye. Bölgedeki bütün yapılan madenlere karşı işte başvuracağız, iptal edilmesi için gereken işlemleri, yapılması gereken her şeyi elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Yani mücadelenin devam edeceğini düşünüyoruz. Evet evet, tabii ben de tam ona ilaveten bir iki şey söylemek istiyordum izninizle. Bir tanesi, sırada Eskişehir var, 200 bine yakın ağaç kesilecek diye bir haber vardı. Krom manyezit ocağı kapasite artışı ve demir nikel ocağı kırma eleme tesisi projesi gibi uzun bir adı da var. ÇED raporuna da gerek görülmemiş ama orada da herhalde olacağı belli. Hep birlikte sahip çıkacağız diyorlar çünkü. Bir de daha önemli ve sizin biraz önce değindiğiniz hususa bir ilave olarak, ek olarak şeyi söyleyeyim. İhalesi ertelenen maden projeleri var. Gökçeada başta olmak üzere 1102 maden sahası ihalesini de ertelemiş bakanlık, gelen talepler üzerine. Bu son derece önemli bir şey. Bu haber galiba. Efendim? Ara bunu okumuş. Dün bu haber galiba. Dün, evet. Doğru, öyle büyük bir sevinçle. Ben şöyle baktım, büyük bir sevinçle insanlar demek ki devam edecek bu mücadele. Evet evet, çok önemli bu. Yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir MAPEG diye bir kuruluştan 156. grupta ilan edilen 1102 adet sahanın ihalesi ileri bir tarihe ertelenmiştir diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın gündeme getirmesinin ardından. Çok önemli bir şey, Türkiye'nin en büyük adası ve tam bir doğa parkı halinde olan Gökçeada'nın da dahil olduğu 1102 maden sahasının ihalesi iptal edildi. Demek ki mücadele sonuç veriyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Bağlantı kurmaya devam edeceğiz sizin de mücadele için. Biz çok teşekkür ederiz. Sesinizi duyurduğunuz için. Rica ederiz efendim. Ayşegül Çelik, çok teşekkür ederiz. Ayvalık Tabiat platformundan da. Platform olarak çok teşekkür ediyoruz sesinizi duyduğunuz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın Güzel, hoş günaydın. Geldin. Hoş günaydın, hoş bulduk. Evet, çok yoğun günler ve haftalar geçiriyoruz. Bir tatil yapmaya kalmadı. Ortalık gene yoğun, acayip yoğun. Şimdi tatilin diyetini ödemek lazım değil mi? Evet, bedelini ödemek. Bedelini mutlaka ödemek lazım. Şimdi haftanın karikatürlerinde neler var? Hemen bir anmayla başlayalım. Mutlaka söz ettiniz siz de. Geçtiğimiz cumartesi günü 17 Ağustos depreminin 20. yıl dönümüydü. Efendim, karikatürü İzmitli bir usta çizerimiz var, Muhammed Şengöz. Şengöz'ün böyle oldukça yalın ve lezzetli bir çizgisi vardır. Böyle fazla ayrıntıya kaçmadan, süslemeye falan gerek duymadan söyleyeceklerini birkaç çizgiyle böyle yumruk gibi ifade eder. İnsanlar hakikaten şok etmeyi biliyor. Deprem diye bir kitap çıkarmıştı. İzmit'te oturduğu için yani bundan depremden de en fazla zarar görenlerden biriydi, yakınındaydı. Bu karikatürü de benim boğazımda bir yumru bıraktı açıkçası. Evet, şöyle anlatayım. Karikatürde bir evin odası, oturma odası görünüyor. Odada her şey normal. Bir adam ile kedisi uzanmış kestiriyorlar. Duvarda düzgün asılmış bir resim var. Yerde bir saksı. Duvara bitişik bir kanepe. Kanepenin üstünde, önünde de bir sehpa. Sehpanın üzerinde çiçekleriyle birlikte bir vazo. Her şey yerli yerinde ve gayet normal. Şu farkla ki, işte fark nerede? Kedi kanepenin üzerine serpilmiş, böyle serilmiş uyuyor, uyukluyor. Adamın ise kestirdiği yer bir tuhaf değil mi? Evet. Adam sehpanın altına uzanmış. Girmiş, uzanmış. Şimdi aradan 20 yıl geçti ve travma henüz atlatılamamış. Bu karikatürü Muhammed Şengöz yeniden yayınlarken, yeniden paylaşırken sanıyorum bu mesajı vermek istemiş. Evet. Bir de uyarı tabii. Evet, biz de radyo olarak onun da anonsunu yapmaya çalıştık. Kapsamlı olarak hem Açık Gazete'de belki 3 programda, henüz tam netleşmedi ama Açık Bilinç programında bunun gerek psikolojik etkilerle Güven Bey'le birlikte yapacağız. Ayrıca da tabii Altın Saatler zaten devam edecek. İkinci karikatürümüz biraz daha neşeli, o da bir anma aslında. Fakat Muhammed Şengöz'ün bu karikatüründen çok daha farklı bir uçta, çok daha farklı bir noktada. Bunu da bu karikatürü Venezuelalı kadın karikatürcü Rayma Suprani çizdi. 50 yıl öncesine götürüyor bizi. 15-18 Ağustos tarihleri arasında ABD'de, Amerika'da düzenlenen Woodstock Festivali. Hani Vietnam Savaşı'nın yoğun olarak protesto edildiği, benim İlk gençlik yıllarımdır. Yani New York dışında bir çiftlikte düzenlenmişti o çılgın festival ve bugüne dek sanıyorum eşi benzeri daha yapılmamıştır. Yok. İkinci bir Woodstock yapıldı ama o bile ilk yok. Yok, ilkinin yerini tutmuyordu. Tutmuyordu. Ve işte o festivalden akıllarda kalan ve hatta marka olmuş çok güzel bir fotoğraf var. Vardı. Halen de kullanılır. Hatta filmin afişinde bile, filmi yapılmıştı çünkü. Filmin afişinde bile bu fotoğraf vardır. Sabahın erken saatleri, gün henüz yeni ağrıyor ve insanlar, gençler uyanmak üzereler. Kimisi oturuyor, kimisi hala yatıyor, battaniyelerine sarılmış tabii sabahın serinliğinde. Bütün bu kalabalığın arasından bir çift ayağa kalkmış. Rengarenk battaniyelerin içinde birbirlerine sarılmışlar. Böyle aşkla, tutkuyla sarılmışlar. Ayakta duruyorlar. Çok romantik, güzel bir enstantanedir bu. Çok da iyi temsil ediyor, sembolize ediyor. Evet, o ortamı, o havayı. Devrimci havayı. Evet, evet. İşte Rayma bu ünlü fotoğraf karesini yeniden çizmiş. Ne yapmış? Tıpkı fotoğrafta olduğu gibi her şey 50 yıl önceki yerli yerinde duruyor. Ayaktaki çift yine renkli battaniyenin içinde böyle birbirlerine sarılmış vaziyette. Evet. Evet, ayakta duruyorlar. Ama bir şey eksik gibi bence. Aşk ve tutku yok. Bir şey fazla gibi bence. Evet. Evet. Çünkü hakikaten başını erkeğin omuzuna dayamış olan kızın gözleri fal taşı gibi açık. Nereye bakıyor? Cep telefonunun ekranına. Ya. Akıllı telefona. Oğlanın elinde de var bir tane akıllı telefon. İkisi de ellerindeki cep telefonlarına bakıyor. Bence biraz haksızlık etmiş. Şimdi yeniden yükseliyor çünkü şey. Cep telefonlarıyla mı? Yani şeylerin de kullanılmasıyla, internetin akıllı kullanımıyla beraber işte bu çevre, iklim, acil durumunu yükselten hareketler. Böyle olayları da kullanıyorlar. Olacaktır belki. Fakat biraz daha alışmamız lazım evet. Akıllı telefonlara. Yani Rayman'ın mesajı. Biraz daha mı alışmamız lazım dedin? Evet. Daha ne kadar alışacağız? Alıştırma. Yani siz alışmadınız mı? Hayır. Alışmayan kimse kaldı mı? Şöyle diyorum Can. İyiceğine alıştıktan sonra bıkacağız. Bıkacağız. Ha, tamam o zaman. Ve geriye dönüş başlayacak. Ama şimdi Duman. Mesela Rayma bizi 50 yıl... ileri götürdü veya geri götürdü. İşte zamanda yolculuk ettik. Ve gençler hakikaten baktığın zaman ben çok görüyorum moda sahilinde yürürken ya da Kadıköy içerisinde Beşiktaş'ta falan herkesin elinde cep telefonuna bakarak yürüyor insanlar. İki sevgili diyelim yan yana yürürken dahi cep telefonlarına bakmadan evet. Edemiyorlar. Bakamadan edemiyorlar. Ama işte bu alışkanlık ileride bir bıkkınlığa dönüşecektir diye umuyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Peki. Peki. Cezayir'e geçelim mi? Woodstock'tan. Evet. Hong Kong'da da Cezayir'de de yine hani Woodstock gibi olmasa da halk yürüyüşleri, eylemler sürüyor. Esasında 9 Ağustos Cuma günü. Cezayir'de değişim isteyen protestocular 25. yürüyüşlerini gerçekleştirmişler. Ve tuhaf, bayram tatili falan dinlemediler. Salı günü, geçtiğimiz salı günü bayramda öğrenciler bu protestocuları desteklemek için bir yürüyüş tertip ettiler. Tatilde olmalarına rağmen ve halkın büyük bir bölümü de okuduğum kadarıyla Kurye İnternasyonel falan okudum. Orada okudum. Halk da katılmış, desteklemiş. Tıpkı iklim grevcileri gibi. Yani evet. Yüz binlerce hatta evet. Milyonun üzerinde çocuk ve işte cep telefonlarıyla katılmışlar. Yok bayağı sokağa çıkıp katılıyorlar. Tabii şaka ediyor. Evet, müthiş yani. Ve devam ediyor. Eylül'de evet. Hep birlikte muazzam bir şey. Belki de genel grev tasarlanıyor işte. Eylül ortasında bakacağız neler olduğunu. Tamam. Efendim şimdi bu Cezayir'deki işte yürüyüşü yine çizgilerini çok sevdiğim ve çok matrak bulduğum Ali Dilem şey etti. Bir yerde hicvetti. Daha doğrusu şöyle bir şey. Askeri yönetimle dalga geçiyor Ali Dilem. Karikatürde biz Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmet Gayda Salah'ı görüyoruz ön planda. Askeri üniformasının içinde böyle. 25 haftadır o yılmadan yürüyen göstericilerin önüne dikilmiş. Yukarıda güneş var. Bayağı hava sıcak anlaşılan. Ahmet Gayda Salah da elindeki küçük şişkeyi böyle şaşkınlıkla ona bakan göstericilere doğru uzatıyor. Ne şişesi bu? Doping kontrolü. Evet, durun diyor. Doping kontrolü. Doping testi. Yani 6 aydır kızgın güneşin altında, üstelik de bayram tatili esnasında bile protesto gösterisi yapabilmesi için insanın mutlaka dopingli olması gerekiyor, değil mi? Evet, nasıl bir yani, dopingse. Tam bir kontrol, yani bayağı bir kontrol freaklik var burada tabii. Hı. Ama aynı zamanda da tam Hong Kong'da nüfusun 1/4'ü bütün yağmura, çamura rağmen, evet, bir müthiş baskıya rağmen ayaktaydı bu hafta sonu mesela. Cezayir'de de devam ediyor. Bu iklim grevcisi çocukların da bir yılı doldu mesela Greta Thunberg'in, evet, 20 evet, Ağustos'ta, evet. 18 Ağustos muydu neydi? Doğdu ve devam ediyor. Yani hiç aksak 40 haftadır yapan genç çocuklar falan var böyle okullular. Yani bir yandan da böyle bir gelişme dünyayı var. Dünyayı değiştirecek, daha doğrusu değiştirecekler gençler. Evet, torunlarımız galiba. Evet. Evet, bayramda tatil yapmayan sadece o Cezayir'deki protestocular değildi maalesef. Türkiye'de itfaiyeciler de doğru dürüst tatil yapamadılar. Bayram süresince herhalde siz de söz etmişsinizdir. Çok iyi. Yurdun pek çok bölgesinden yangın haberleri geldi. Mizahçı ve karikatür çizeri Haydari vardır. Haydari diye imza atar Haydar Işık. O da kendine has çizgisi ve komik tiplemeleriyle bu konuya değinmiş. Onun karikatürünü anlatmak istiyorum. Şimdi karikatürde üç tane erkek sohbet ediyorlar. Evet. Bunlardan biri diğerlerine göre biraz daha açık tenli. Anlaşılan tatile çıkmamış. Çünkü diğer ikisi biraz bronzlaşmışlar gibi. Esmer duruyorlar. Cıs diye de sesler çıkıyor. Evet, cıs diye de ses çıkıyor. Biraz böyle şey, hatta sıcaklık yayılıyor değil mi? Evet. Açık tenli olanı biraz hasetle de böyle bakıyor yanık tenlere. Vay, hangi bende de yandınız böyle? Cevaplar nasıl? Cevap, ben Bodrum Gümüşlük'teki orman yangınında. Diğer vatandaş ise, ben de Marmara Adası yangınında. Ki maalesef bunlara yenileri de İzmir'de şu anda devam eden, evet, iki büyük, evet, yangın ve kontrol edilememiş olan Manisa'daki de bu karikatüre girmeyecek kadar yeni, onun kontrol altına alındığı söyleniyor. Hı hı hı. Bir de hiç müdahale edilmeyen Dersim yangını gibi, evet, yerlerde var. Aydın Engin'in bugün sözünü ettiği gibi. Ama işte ben hep söylüyorum, bu karikatür öyle bir şey. Yani trajedilerden, felaketlerden mizah çıkartabiliyor. Evet. Böyle, evet, enteresan bir sanat dalı. Evet. Ya aslında ben bir itirafta bulunmak istiyorum. Şurada dinleyen yok değil mi? Yok yok. Hiç biz söylemiyoruz. Bir süredir izlendiğimi hissediyorum. Yok, cep canım. Telefonunuzdan mı efendim? Hayır. Anlatayım. Yani beni izleyen öyle sıradan biri falan değil, bir okur da değil, cep telefonundan da değil. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Donald. Evet. Benim çizdiğim karikatürleri takip ediyor. Yani mesela Trump'ı İran Cumhurbaşkanı Hamene'nin kafasına bir Twitter kuşu indirirken çiziyorum. Bir bakıyorum ertesi gün Trump Hamene'ye acayip bir tweet sallıyor. Hmm. Ne bileyim Boris Johnson'la kucaklaşırken çiziyorum. Ertesi gün, iki gün sonra kucaklaşıyorlar. Şimdi, bu sadece izlenmek mi, yoksa senden giden bir mesaj da var işte mı? İşte onu soracağım. Çünkü bayramdan önce çok çok çok tuhaf bir şey oldu. Grönland'da bu buzulların erimesiyle ilgili bir karikatür çizmiştim. Ona dikkat çekmek için. Çizimde böyle bir kutup ayısı vardı. Onun bezgin ve umutsuz bakışları önünde neşeyle su kayağı yapan bir tatilci çizmiştim. Kayakları da o huskiler var, husky köpekleri. Onlar, evet, çekiyordu. Normalde kızak çekerler ama. Evet. Karikatürün altına da bu yazın tadını Grönland'da su kayağı yaparak çıkartın diye yazmıştım. Ne oldu biliyor musunuz? Trump mı like'ladı? Biliyorum. Ben galiba. Wall Street Journal gazetesinde çıktı haber. Trump danışmanlarına hemen ABD'nin bu Grönland'ı Danimarka'dan alıp almayacağını sormuş. Ve Danimarkalılar cevap verdi tabii. Grönland Danimarka'ya aittir, Danimarkalılarındır. Kesinlikle vermeyiz dediler. Umarım beni protesto etmezler Danimarkalılar. Bakalım şeyine bağlı tabii. Yani bir prens adında birisi, prens bilmem kim şimdi unuttum. Evet. 600 milyon dolara olur, bu işi kapatabiliriz filan diye de tweet attı. Tweet dünyası, yani internet, sosyal medya koptu bu olaydan. Fakat kendisi için istediğini tekrarlamış Trump. Hmm. Yani Trump şirketi için. Belki golf oynayacak. Greenland ya, Grönland evet, falan. Evet, tabii. Yeşil sağ diye evet. Düşünüyordur. Evet, evet. Akıllıca. Evet. Askeri üsler falan da var ama esas Amerika Birleşik Devletleri için istemiyor. Yani doğrudan doğruya Trump yönetimi için. Kendi için. Yani. Yeni bir ülke mi acaba? Güzel. Yok. Golfsan, büyük bir golfsan. Dünyanın en büyük adası bildiğim kadarıyla zaten Grönland. İşte evet. Bir adası. Eriyor. Herkesin ama bir adası. Erimesi daha iyi işte. Yanıyor. Golf yapmak için. Evet, bu arada Greta Thunberg bu 23 Eylül'deki Birleşmiş Milletler işte iklim eylem zirvesine katılmak üzere duşu ve tuvaleti olmayan, evet, sıfır karbon üreten, adı da Malezya'ymış. Malezya yarış yatıyla. Evet. İngiltere'den Atlantik'e doğru yol açtı. Bugün 5. günde. 5. gün takip ediyorsunuz. Her an. Bu karikatürcüler de takip ediyor. Bu konuda bayağı karikatür çıktı. İngiltere'den tabii yola çıktığı için İngiliz karikatürcüleri başta. Bir de Fransa'da da bir konuşma yapmıştı. Geçen ay, geçtiğimiz ay. Dolayısıyla karikatürcüler bayağı artık ilgi duymaya başladılar. Ses getiriyor demektir bu. Bir de şeyler tabii, faşist haters ve şeyler, evet, bayağı Brexitçiler, evet, ve yeryüzünün en büyük faşistleri de ölümle tehdit etmeye başladılar yeniden. Demek ki yani başarıya ulaşıyor. Ulaşıyor, evet, evet, evet. Garip kazalar olabilir Atlantik'te. Yat yok, kazaları yok, dedi, olmasın dedi adam. Aaron Banks diye bir gizli, şimdi soruşturuluyor Amerika Birleşik, evet, şey Britanya'da tamamen gizli saklı parayla, kara parayla Brexit'i tezgahladığı için soruşturması olan birisi. Evet. Dikkatinizi çekerim biraz. Büyük bir tepki oldu tabii. Böyle tabii ki. Kötü kazalar olur deyince. Ona da bu solcular hiç espriden anlamıyorlar dedi. Yani 15 yaşında bir kızın boğulması üzerine bir esprinin nesinin gülünç olduğunu anlamadım ben ama belki. İşte biz daha böyle kötü tarafından kullananlar maalesef, evet, ona sığınıyorlar sonra da. Yine bu Greta Thunberg'in yolculuğundan vazife çıkartıp karikatür çizen Ben Jennings'te karikatüründe yelkenliği nihayet New York'a ulaştırıyor. Ama arada bir bakıyoruz ki büyük elma sular altında kalmış. O hürriyet heykelinin sadece başının üst kısmı ile meşaleyi kaldıran kolu suyun dışında. Birkaç tane de gökdelenin üst katları her nasılsa, evet, görünüyor. Tam bir felaket karikatürü. Hürriyet heykeline doğru yavaş yavaş hareket eden yelkenlinin ucunda da bir silüet görüyoruz ki bu da Greta'nın silüeti elbette. Ve kısaca ağzından bir balon çıkıyor tabii karikatürde. Told you. Onun o sesiyle tahayyül ediyorum şimdi. Told you demiştim. Yani ben size demiştim. Ben size demiştim diye, evet. Yani Ben Jennings'e göre Greta'nın yolculuğu bilmiyorum 15 günden biraz uzun sürmüş sanki. Ya da Amerika'ya varana dek Rön'den erimiş mi tamamen bilemiyorum ama sular bayağı yükselmiş ama karikatür, bu ciddiye almamak gerekiyor. Mizahı ciddiye almamak gerekiyor. Biraz önce dediğin gibi yani politikacılar ele mizahı yapınca hiç ciddiye almamak gerekiyor. Şimdi biz web sitemize bir karikatür koyacakmışız bundan böyle. Daha iyi okunsun diye. O zaman onu birlikte seçelim. Haftanın karikatürünü. Oylama yapalım. Bir tanesini. Bir tanesini. Sence hangisi Can? Bir tanesi mi? Bir tanesini birinci sayfaya koyuyoruz. Ondan sonrakileri açınca hepsi tabii birden okunacak tabii haftanın bütün karikatürleri. Ben bu yazı tadın başlıklı karikatürden yanayım. Hangisini? Bu yazı tadın. Bu yazı tadını ya okuyamıyorum, kusura bakmayın. Uzun zamandır bu, şey yapmadığım için bu, radyo programı yapmadım. Bu yazın tadını çıkarın. Çıkarın nerede? Altta. İyi bakalım. Doğru, tamam. O ama benim çizimim. Cep telefonları okuyorum da o yüzden. Haksız. Cep telefonu evet. Kullanıyorsun. Evet, sizin gibi romantik. Kağıt kullanmıyorum. Çok romantik. Yok, kağıt israfı hani. Evet, o doğru bak. Evet. Tamam, bence de uygun Grönland. Evet. Bu yazın tadını. Peki, bu teşekkür ediyorum o zaman. Teveccühünüz, onu ben çizdim çünkü. Aa. Evet. Yani programın altına yazmamıştım ama kendisi. Peki. İmzanı da tanımıyor falan. Neyse, olur böyle şeyler. Olsun, isabet olmuş efendim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ortalık stok bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 10.12. 13'e doğru gidiyor ve biz de uzatmaları oynayarak devam ediyoruz. İzel'i uğurladık. Şimdi daha önceden bahsettiğimiz önemli bir haberin birazcık devamını getirelim. İlk olarak İzmir Barosu, ardından İstanbul Barosu, ardından da Ankara Barosu. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan yeni adli yıl açılış törenine katılmama kararı aldılar. Üç büyük şehirdeki baroların yanı sıra Bursa, Adana, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Antep, Şanlıurfa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Hatay, Muğla, Aydın, Balıkesir, Tekirdağ, Van, Ordu, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Tunceli, Yalova, Muş, Bingöl, Düzce, Artvin ve Iğdır. Bir de son olarak Kayseri'ydi değil mi Can? Evet. Kayseri'nin katılmasıyla 42 baro, ki Türkiye'deki avukatların %87'sini temsil ediyordu. 42 olmadan önce Kayseri'yi de katınca belki de %90'a çıkmış olabilir. Kayseri'de büyük bir il çünkü. Cumhurbaşkanlığındaki adli yıl açılışına gitmiyor. Sadece 3 baro gidiyor. Bunları da tek tek söyleyelim. Bu Türkiye'deki hukuki durumun, demokrasinin en ilginç karikatürlerinden birini oluşturuyor. Karikatür lafı ağzıma geldi ama burada kullanılabilir belki İzel'in de izniyle. 3 baro katılıyor. Elazığ, Çorum ve Rize. Ve Sayın Erdoğan'ın memleketi. Bunlar toplamda 877... Karaman'da var galiba. Anadolu Ajansı'nın haberine göre. Katılanlar mı? Evet, katılanlar arasında. Benim elimdeki haberde 3 baroydu. Olabilir, Karaman'da katılabilir. 3 baro toplamda 877 avukatı temsil ediyormuş. Yani böylece katılanların, Karaman hariç tutulursa, çünkü onu daha hesaplayamadık. Ama %5,7'si katılıyor. Çok ilginç. Yani %87 yaklaşık şöyleymiş toplamda. Çünkü şöyle, Türkiye'de 116.112 kişi avukatlık yapıyor. Bu da muazzam bir şey, sayı. Ve zaten İstanbul, İzmir ve Ankara çok büyükler. Ve 116.112 kişinin %87'si, hatta şimdi biraz da önceki ilaveyle de %87'yi de aşabilir, %90'a varabilir. Toplamda bu sonuncusu hariç, Kayseri hariç, 101.486 avukatı temsil eden 41 baro adli yıl açılışına gitmiyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yani Türkiye'de avukatlık yapanların yaklaşık %87'sini temsil eden 41 baro ki %90 ve 42 baro da diyebiliriz açılışa katılmama kararı aldı. Bu evet. Independent Türkiye haberi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu baroların ilk defa Yargıtay'ın törenini boykot ettiğine dikkat çekmiş. Gazete Duvar'dan aktarıyorum. Durakoğlu güçler ayrılığı ilkesi yok edildi. Yargıtay'ın töreninin gerçekleşeceği mekanın seçimi onların bu konuda ne tarafta olduğunu gösteriyor. Eğer Erdoğan ve Yargıtay mesajı almazsa başka protestolar da gerçekleşebilir demiş. Evet, bu büyüyen bir önemli bir şey. Çünkü yargı erkinin bağımsız olduğunun en sembolik dememek lazım diye yazmış bazı yazarlar da Mehmet Ye Yılmaz gibi. Çünkü bu zaten demokrasi de önemli bir sembollerle çalışan önemli bir şey. Ve öyle dememek lazım. Türkiye Barolar Birliği çok %6'lık bir bölümü temsil ediyor. O katılacağını açıklamış çünkü çok acayip. Feyzoğlu açılış konuşmasını yapacağız. Adli yıl açılış programına katılacağını duyurmuş Türkiye Barolar Birliği. Tüm yönleriyle görüşülmüştür. Konu bak tüm yönleriyle de görüşmüşler ve törene katılım sağlanmasına karar verilmiştir. Bir zamanlar Metin Feyzoğlu'nu da deniz gezmişlerin idam edilmesine Hüseyin İnan ve Yusuf Yusuf Aslan'ın idamına onay veren büyük bir şevkle onay veren Turhan Feyzoğlu, Profesör Doktor Turhan Feyzoğlu, Kayseri milletvekili, sonradan Güven Partiliydi ama ara rejim profesyoneliydi. Onun torunu olan Feyzoğlu, bu Feyzoğlu da katılıyor, Metin Feyzoğlu. Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit'le birlikte adli yıl açılış konuşmasını yapacaktır diyorlar ama yani durum gayet şey. Yani açılış töreni 2 Eylül 2019 pazartesi günü saat 10'da yapılacakmış. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi salonunda. Biraz zor geçeceğe benziyor. Bu 41 baronun boykot kararını değerlendiren Feyzoğlu da ne demiş? Ne demiş efendim? Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil demiş. Yani şundan bahsediyoruz. Tuz kurulu. Kuru tuz baştan kokar da diye de bir terim var. Yani çok acayip %6'sını temsilen gidiyorlar bütün barolar içinde. Şimdiye kadar açıklanan elimize geçen son bilgilerle son dakika verileriyle %5,7'yi de hadi şeyin ilavesiyle beraber Kayseri'nin Kayseri dedin değil mi? Tabii Kayseri hem Turhan Feyzoğlu'nun hem de Metin Feyzoğlu'nun da memleketi ama o da katılmış zoraki olarak diyelim ve sonuç olarak %6'lık yaklaşık bir temsili durumu %87 hatta 90'a yakın bir temsil eden baro şey yapmıyor, çok ilginç. Yani kimi temsil ediyor sence Barolar Birliği? %6'yı mı 7'yi mi? Bağ'yı. Bağ evet. Peki ben de başka bir şey sorayım. Değerli bir çalışmadır. Yargı reform paketi hakkında da konuşmuş. İnşallah Ekim'de yasalaşacak. Türkiye'nin önünü açacaktır demiş. Peki neden tatile girmeden hemen açıklamadılar da başta Cumhuriyet yazar çizer ve çalışanları olmak üzere insanları Yargıtay kararına rağmen süründürüyorlar. Bunun açıklamasını da Barolar Birliği Başkanı olarak Metin Feyzoğlu yapmış mıdır? Ba Black Sheep diye bir türkü söyleyeceğim şimdi. Yok. Sheep. Koyun. Kara koyun. Ak koyun kara koyun vaziyeti. Yani şöyle bir durum. 116.112 avukatın 101 belki de 102.000'i katılmıyor. Ama Barolar Birliği biz katılacağız diyorlar ve yani temel itiraz ettikleri şey de bir tercih değil diyor mesela. İzmir Barosu Beştepe davetini reddedip Yargıtay'a da çağrıda bulunmuş. Bize kalırsa siz de gitmeyin. Ama Yargıtay kızmış. siyasi etki altında olduğumuza dair ithamlar insaf ve adaletle bağdaşmıyor demiş. Ama bu bir tercih değil, yeminin üzerimize yüklediği bir görev diye de cevap gelmiş Ankara evet. Barosu'ndan. Yani avukatların, hakimlerin ve savcıların siyasal iktidara ait modası önceki yüzyılda geçmiş, saray çatıları altında adli yılı karşıladığı, alkış tutulduğu mekanca çürütüleceği bir adli yıl açılış töreninde bulunmamayı bir tercih değil, kutsal mesleğimizin ettiğimiz yeminle üzerimize yüklediği bir görev olarak görüyoruz diyorlar. Yani sadece Türkiye'deki 3 baro zaten 68 binin üzerinde avukatı temsil ediyor 3 büyük şehrin yani. İstanbul'a kayıtlı 43 bin küsur, Ankara'ya kayıtlı 16 bin küsur, İzmir'e kayıtlı, İzmir barosuna 8 bin hatta 9 bine yakın avukat var. Yani çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Soru da şu tabi, kısa soru, otoriter zihniyete biat, gene sana soruyorum. Buyurun efendim, dinliyorum. Otoriter zihniyete biat etmek, yani boyun eğmek genetik bir özellik mi? Dededen toruna geçer mi sence? Babadan oğula nesil mi olması gerekiyor yani böyle bir durumda? Bir sıçrayarak olmaz. Çünkü ben ara rejim profesyoneli diye tarif edebileceğimiz Profesör Turhan Feyzoğlu, hı hı. Aslında işte darbecilerin getirdiği birisiydi. Ve işte biraz önce de söylediğim gibi hem Deniz Gezmişler'in idam edilmesine, Deniz Yusuf ve Hüseyin'in, hem de bütün bu darbeci hukuka o boyun eğen bir hukuk profesörüydü kendisi ve Atatürkçü geçiniyordu. Şimdi onun torununa mı geçmiş bu otoriter zihniyete ait? Bu genetik bir özellik mi? Bilemiyorum. Acaba? Bunu belki Açık Bilinç programında Güven Güzeldere'ye sormak istersiniz. Evet. O daha hakim olabilir tabii ki elbette bu konuya mesela. Evet, böyle bir çok önemli meselemiz de var. Bu da yükselen bir direniş. Hiçbir ses sada da çıkmaması ilginç aslında. Hı hı. Yargıtay'dan filan Mehmet Yılmaz da halkla inatlaşmayın sonunda kaybedersiniz diye yazmış. Hem çevre meselelerinden bahsediyor, Kaz Dağları meselesinden, hem de bu baro meselesinin de yükselen bir direniş olduğunu ortaya koyuyor. Çok birçok değerli yazı ve analiz var ama maalesef vaktimiz kalmadı. İki şeyle de bitirelim. İki tane çok önemli uluslararası şey vardı. Bir tanesi Afganistan'da düğüne saldırıyı IŞİD üstlendi. 63 ölü 182 yaralı oldu. Büyük bir terör faciası. Gene yerel saatle 22.40 civarında yaşanan saldırıda cumartesi akşamı feci bir şey. Yani Kabil'in batısında Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir yerde kalabalık bir toplantıda IŞİD'in yaptığı açıklamada militan kendini patlatmış. Diğer militanlarsa ambulanslar, yani can kurtaranlar olay yerine ulaştığında bomba yüklü bir aracı daha patlatmışlar. Devlet Başkanı Eşref Gani acımasız saldırıyı kınamış ve Taliban'ı teröristlere platform sağlamakla suçlamış. Ama Taliban saldırıyı kınamış. Ve biz kadın ve çocukları da açıkça hedef alan bu gaddar saldırının hiçbir mazereti olamaz demiş. Korkunç aslında. Evet. Ve en korkunç olan şey de şu. Damat kurtulmuş. Erkekler tarafında hemen hemen hiç kimse sağ kalmamış düğün salonunda. Toz ve sis 20 dakika boyunca dağılmamış. Erkekler kısmındaki hemen herkes ya ölmüş ya yaralanmış. 2 saat sonra bile hala düğün salonundan ceset çıkarılıyormuş. Ve damat da şey demiş, bir daha artık mutlu olacağımı hiç düşünmüyorum diye konuşmuş. Mutluluk diye bir şeyi. Yani hayatımda bir daha hiç mutlu olamayacağım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı kaybettim. Cenazelere gidecek gücüm bile yok demiş. Çok acı aslında. Evet. Ve biliyorum bu saldırı Afganların çektiği son acı olmayacak. Acı çekmeye devam edeceğiz demiş. Gelinin babası da aileden 14 kişinin öldüğünü belirtmiş. Korkunç bir durum. İkincisi, İran tankeri diplomatik şeyin durumunda ağır bir diplomatik kavga var, savaşa dönüşebilir. Hı hı. Ama Cebel-i Tarık Boğazı'ndan ayrılmış, adını da değiştirmişler. Adrian Derya koymuşlar asıl adı, ilk adı Panama'ya bağlı Grace 1'di, şimdi İran Adrian Derya 1 koymuş. Din değiştirmiş gibi mi oluyor, anlamadım. Biraz 2 milyon 100 bin varil petrol var içinde ve 140 milyon, sadece onun yükü 140 milyon dolar tutarındaymış, yaklaşık 115 milyon sterlin. 4 Temmuz'da el koymuşlardı Britanya hükümeti. Bırakma dedi Trump, sakın bırakma dedi Cebel-i Tarık'ı, ama bırakmışlar. Şimdi bakalım ne olacak, bilinmiyor. Bu da büyük bir gerginlik olayı. Ama en güzel, yani bir gerginlikte, evet, İngiliz hükümeti anlaşma olmadan Brexit senaryosunu basına sızdırmış. Hükümet köpürmüş, Boris Johnson hükümeti. Çünkü hem gıda, hem ilaç, hem de petrol kıtlığı olacak böyle gidilirse demiş. Britanya'nın durumu kötü. Bir de iyi haber, birkaç defa söyledik ama ne kadar söylesek azdır. Hong Kong'da 1 milyon 700 bin kişi ne polise ne onun mermi, plastik mermilerine, gaz tabancalarına, neyse işte, ne de coplarına aldırıp, yağmura da aldırmadan Hong Kong nüfusunun 1/4'ü polis evinizde kalın emirlerini dinlemeden yürüyüş yapmışlar. 2 aydır devam ediyor. Bu da demokrasi adına son derece önemli bir gelişme. Yakında takip etmeye çalışacağız. Evet, bugün Açık Gazete'yi biraz uzatmalı olarak yaptık. Bayramdan sonraki ilk Açık Gazete'ydi. Bir haftalık aradan sonra Kirli Çıkı programına sarktık. Ama destekçisini de söylememiz gerekiyor. Desteği için Süreyya ve Ertuğrul Ülker'e teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz onlara da. Ve bu şekilde de biz de şimdilik bitirelim ve huzurdan çekilelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.